3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een raketaanval op de Iraakse luchtmachtbasis Ain al-Assad zijn meerdere Amerikanen gewond geraakt. Ze zouden licht gewond zijn, maar het Amerikaanse leger meldt niets over de aard van de verwondingen. Wel is bekendgemaakt dat enkele Amerikanen worden onderzocht op traumatisch hersenletsel. Bij de aanval op de luchtmachtbasis ten westen van Bagdad raakte ook een Iraakse veiligheidsfunctionaris gewond. De Verenigde Staten stellen dat de basis werd bestookt door militanten in het westen van Irak die gesteund worden door Iran. In Duitse steden is weer massaal gedemonstreerd tegen de rechtsradicale partij AfD. Meer dan 300.000 mensen die de politieke partij willen verbieden gingen de straat op. Ze zijn boos over een overleg tussen de AfD en vertegenwoordigers van extreem rechts. Die hebben plannen besproken om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten. De ouders van een Duitser die in 2020 door de politie in Amsterdam werd doodgeschoten hebben aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Volgens AT5 willen ze dat het OM de zaak opnieuw bekijkt. De man had softdrugs gebruikt en werd beschoten toen hij met een mes rondliep. De agenten zouden hebben gehandeld uit noodweer, maar volgens de advocaat van de ouders klopt dat niet. AZ heeft zijn eerste wedstrijd na het ontslag van trainer Pascal Jansen gelijk gespeeld. Thuis tegen PEC Zwolle werd het 2-2. De Alkmaarders kwamen kort voor tijd met 2-1 achter, maar scoorden de gelijkmaker in blessuretijd. Eerder gisteravond speelde hekkensluiter Volendam 1-1 gelijk bij Heracles en won NEC thuis met 1-0 van FC Twente. Almere City tegen Fortuna Sittard werd op het laatste moment afgelast. Het veld was deels bevroren door een kapotte veldverwarming. Wanneer de wedstrijd wordt ingehaald is nog niet bekend. Het weer vannacht droog en de temperatuur zakt tot iets onder nul. 'S Ochtends eerst wat regen, waardoor het verraderlijk glad kan worden. Vooral in het noorden van het land. In de middag wordt het maximaal 7 graden en dan gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Wat zou je doen als je weet dat je persoonlijkheid aan het veranderen is en dat je dat niet kan stoppen? Dat je langzaam wegzakt in een soort moeras van vage gedachten, niet meer weet in welk laadje in je hoofd je die ene naam of herinnering hebt opgeborgen, of op een gegeven moment niet meer de namen van je kinderen kan komen. Dementie is de snel groeiende hersenziekte in Nederland, volgens de cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Ieder uur komen er namelijk in Nederland 5 mensen met dementie bij. Hoe kan het dat er zoveel mensen deze hersenziekte krijgen en we er nog geen medicijn voor hebben? En waardoor wordt deze hersenziekte eigenlijk veroorzaakt? Deze nacht leggen we de focus op het besturingsmechanisme van ons lichaam, de hersenen. We nemen de grijze materie in onze bovenkamer onder de loep met onderzoeker Koen Signette. Hij heeft onderzoek gedaan naar de bijzondere chandeliercellen. En tussen 4 en 5 spreken we met artsonderzoeker Amber Jacob over de mechanismen die hersenziekten zoals Alzheimer en Creutzfeldt-Jakob veroorzaken. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar eerst kijken we naar de actualiteit. Afgelopen week maakte het RIVM bekend dat het Nationaal Preventieakkoord niet op alle punten bereikt wat het zou moeten bereiken. Het in 2018 opgestelde beleid om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht tegen te gaan, zal niet de gestelde doelen behalen met de huidige aanpak. Toentertijd kwamen zo'n 70 maatschappelijke organisaties, bedrijven en het kabinet tot een aantal afspraken die als doel hebben om een gezondere generatie voor te brengen. Toch zou het RIVM niet gek op moeten kijken van hun eigen bevindingen, want in 2018 was Matthijs van den Berg, afdelingshoofd voeding, preventie en zorg bij het RIVM, al voorzichtig met zijn optimisme. Wat mij betreft geven we een 8 voor de ambities. Er zijn hele hoge, maar ook hele mooie ambities gesteld, hè, die echt bij zullen dragen aan de volksgezondheid, denken wij als RIVM. Er wordt echt een verschil gemaakt op minder rokers, minder probleemdrinkers, minder mensen met overgewicht. En daar zou je echt een heel goed cijfer voor kunnen geven. Maar ik hoor ook een maar in uw stem. Dat klopt. Wij hebben als RIVM op verzoek van het ministerie doorgerekend wat nou de effecten zouden kunnen zijn op de lange termijn van, ja, van de pakketten maatregelen die afgesproken zijn aan de onderhandelingstafels van dit preventieakkoord. En dan zien we inderdaad voor roken dat die ambities haalbaar lijken, dat die in de buurt kunnen komen. En dat is echt goed nieuws voor de volksgezondheid. We zien tegelijkertijd voor alcohol en voor overgewicht dat die ambities minder haalbaar zijn met het huidige pakket maatregelen. Ja, dus een fragment uit 2018 dus, waarin je Matthijs van den Berg, afdelingshoofd voeding, preventie en zorg van het RIVM hoorde, terwijl hij in gesprek met presentator Margje Fixen was tijdens het programma Dit is de Dag. Voor roken leken de ambities van het kabinet in 2018 dus haalbaar, maar als het om bestrijden van overgewicht en alcoholgebruik gaat, waren de maatregelen dus al niet voldoende. De volksgezondheid blijkt er nu dus nog slechter voor te staan dan er van tevoren werd verwacht. Zo wordt er verwacht dat het effect van een verkoopverbod van tabak in de supermarkten mogelijk teniet wordt gedaan door een stijging van tabakspeciaalzaken. En ook het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is niet om over naar huis te schrijven. Zo neemt het percentage drinkende 12 tot 16-jarigen maar met een paar procentpunten af. En als je denkt, jeetje, wat een betutteling. Vroeger dronken we toch ook voor ons 18e jaar. Luister dan even naar dit fragment van het RTL Nieuws over wat alcohol met het puberbrein doet. Het kan flinke gevolgen hebben als jongeren regelmatig te veel drinken. Maar wat is nou te veel? Voor meisjes heb je het dan over 4 glazen alcohol in 2 uur. Voor jongens 5. Alcohol verstoort dan op 3 manieren de groei in delen van het brein. 1. De groei in de prefrontale cortex wordt verstoord. Dit voorste deel van de hersenen is onder andere verantwoordelijk voor karakter en persoonlijkheid. Maar ook voor organiseren, het bedwingen van impulsen en het rekening houden met anderen. 2. De hippocampus wordt aangetast. Dit is het deel dat zorgt voor ruimtelijk inzicht en voor de opslag van informatie in je geheugen. Je kunt dus dingen gaan vergeten. En 3. Alcohol drinken in de puberteit heeft invloed op de witte stof in je hersenen. Dat is een isolerende laag om de zenuwen in je brein. Die heeft een beschermende functie. Bij jongeren die veel drinken, neemt die beschermende witte stof af. En ook de hersenactiviteit neemt af. Maar wat zeker ook belangrijk is, hoe jonger je begint met drinken, hoe groter de kans op verslaving en op overgewicht. Maar laten we door deze tegenvallende resultaten nou niet gelijk de handdoek in de ring gooien. Want ook al helpen de voorgestelde maatregelen van het kabinet nog niet voldoende, wanneer we elkaar blijven motiveren om gezondere keuzes te maken en hierin steunen, kunnen we wellicht de tij keren. Sia bracht in 2014 het nummer Chandelier uit. Een track die later, vooral door de uithaal in het refrein, een enorme meezinger zou worden. En een favoriet in menig karaokebar. Nou, een karaokebar kennen we bij Omroep Zwart inmiddels ook. Ja, ik dacht, jij gaat hem nog even doen, die uithaal met de stilte tussendoor. Voor de mensen die nu luisteren en denken, waar gaat dit over? We hadden afgelopen week een nieuwjaarsborrel bij ons op de redactie. Toen is er gekaraoket. En ik denk dat het beter voor iedereen is als we dat niet gaan herhalen, wat mij betreft. Vannacht houden we het iets intiemer en hoor je de pianoversie van Chandelier, waardoor de stem van Sia nog beter tot zijn recht komt als je het mij vraagt. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time, call phones blowing up. I'm ringing my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, dream. One, two, three, one, two, three, dream. One, two, three, one, two, three, dream. Soon back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. I'm gonna leave. Look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now. Gotta run from this, here comes the shame, here comes the shame. Oh, one, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Turn back till I lose count. Sia met Chandelier. Positief nieuws uit de wetenschappelijke hoek. Uit nieuw onderzoek van het Nederlands Herseninstituut is gebleken dat een specifiek type hersencel, de Chandeliercel genaamd, wel heel bijzonder is. Onderzoeker Koen Signette van het Nederlands Herseninstituut praat ons deze nacht bij over deze bijzondere hersencel. Goedenacht, Koen. Goedenacht. Jij bent werkzaam bij het Nederlands Herseninstituut. Ik denk dat niet iedereen daarmee bekend is. Wat doen jullie bij deze organisatie? Het Nederlands Herseninstituut is eigenlijk een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen. Die als overkoepelend doel heeft om eigenlijk de hersenen te begrijpen. Het is eigenlijk vooral gespecialiseerd in het onderzoeken of begrijpen van de hersencircuits die aan allerlei soorten gedragingen ten grondslag liggen. Dingen zoals zicht bijvoorbeeld, waar ik veel onderzoek naar heb gedaan. Mm-hmm. Maar je kunt ook denken aan nieuwsgierigheid of wanneer het fout gaat, bijvoorbeeld bij obsessief-compulsief gedrag. Oké, dus het is echt dat onbekende terrein, wat we de hersenen noemen, meer in kaart brengen en daaropvolgend onderzoek verrichten. Ja, klopt. Super. Duidelijk. Het onderzoek waar jij aan hebt meegewerkt en waar we het deze nacht over gaan hebben, gaat over de hersencellen en specifiek de chandeliercel. Wat is dat voor cel? Ja, dat is dat weten we eigenlijk nog niet 100% zeker. Maar de dingen die we wel weten is dat het is in ieder geval een type cel, een remmende cel. En dat wil zeggen dat die eigenlijk... het idee is in ieder geval... dat de chandeliercel andere cellen afremt in hun activiteit. Dus eigenlijk een beetje in toom houdt. Mm-hmm. Maar om heel eerlijk te zijn weten we er niet bar veel van. Ondanks dat ze eigenlijk al in de jaren 70 ontdekt zijn, is het heel moeilijk geweest om daar onderzoek naar te doen. Dus veel meer dan dat wisten we eigenlijk niet toen wij aan dit onderzoek begonnen. Ja, en moet ik me dan voorstellen een cel die andere cellen een beetje in toom houdt op een positieve manier, dat alles onder controle blijft, of juist dat het meer een blokkerende functie heeft? Dat kan eigenlijk allebei zijn. In het geval van de chandeliercel weten we dat eerlijk gezegd nog niet. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ook toen wij begonnen aan dit onderzoek, dat de meningen nogal verdeeld waren over of ze nou daadwerkelijk een remmende werking zouden hebben op alle andere celtypes. En er zijn wat anatomische aanwijzingen dat dat inderdaad het geval is. Maar het echte bewijs was nog niet geleverd. En er is ook een reden waarom het de chandeliercel heet. Waarom is dat zo? Ja, dus, in het Nederlands is het een beetje awkward, de kroonluchtercel. En klinkt iets minder mooi, hè? Klinkt iets minder lekker, ja. Dat komt eigenlijk gewoon simpelweg omdat ze, de persoon die ze als eerste eigenlijk beschreef, vond dat ze nogal op kroonluchters leken, op chandeliers. Op anatomisch vlak, zeg maar. Ja, als je ze uit zou tekenen, dan lijkt het op een kroonluchter. Ja, ja precies. Ja. Nou, zullen er vast mensen zijn die nu luisteren en denken, ja, ik weet echt helemaal niks van hersencellen af. Hoe test je nou wat een hersencel eigenlijk doet? Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. De manier die wij gebruikten is om het in proefdieren te testen. En wij deden dat specifiek in muizen. En de reden daarvoor is eigenlijk omdat je bij muizen heel veel genetische trucjes kunt gebruiken om bepaalde celtypes of een kleurtje te geven of direct hun activiteit kunt meten. En in het geval van de chandeliercel, omdat we eigenlijk zo weinig van die cel afwisten, was het überhaupt eigenlijk al moeilijk te bedenken hoe we daaraan zouden beginnen. En de reden waarom we eigenlijk niet zoveel van af weten is omdat die genetische truc die mensen vaak gebruiken bij het testen van hersenactiviteit voor verschillende celtypes. Wat is de genetische truc? Wat moeten we daarbij voorstellen? Dat zijn eigenlijk genetisch gemodificeerde muizenlijnen, waarbij in de meeste gevallen een bepaald celtype een specifiek molecuul heeft. En dat molecuul breng je dan in, specifiek in die celtype. Mm-hmm. En dat molecuul kunnen wij vervolgens gebruiken als truc om weer nieuwe moleculen in die cel tot expressie te brengen. Okay. Bijvoorbeeld een kleurtje of een ander molecuul waarmee we activiteit uit kunnen lezen. Mm-hmm. En die genetische truc, die genetische muizenlijn, die was nog niet beschikbaar voor chandeliercellen. Omdat we simpelweg eigenlijk niet zoveel wisten van de genetische achtergrond van die cellen. Maar in de afgelopen paar jaar is er een muizenlijn gemaakt waarin dat mogelijk werd. En wij hadden beschikking tot die muizenlijn een aantal jaar geleden. En we zijn die dus gaan gebruiken om in eerste instantie maar eens een aantal verschillende dingen te testen. En wij werken in de visuele schors. Wat is dat? Dus de visuele schors is het deel van de hersenen wat verantwoordelijk is voor het verwerken van visuele informatie. En volgens mij zit dat naar de bovenkant van je hersenen, toch? Of daar overheen klopt dat? Ja, het zit eigenlijk een beetje achterin bovenop, ja. Maar er zijn ook nog wel wat diepere kernen die erbij betrokken zijn. Maar de visuele schors zit bovenin, helemaal achterop. Ja, dus eigenlijk wat je vertelt is, gemanipuleerde soort muizen die jullie nodig hadden om onderzoek te doen naar die chandeliercel, die was er voorheen nog niet, die was er nu opeens wel. En daardoor konden jullie eindelijk die onbekende cel in kaart gaan brengen. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt en wat hebben jullie dan ontdekt van die chandeliercel? Nou, wat we eigenlijk hebben ontdekt is dat ze heel specifiek reageren op onverwachte situaties. En daar zijn we eigenlijk achter gekomen door in eerste instantie de muizen te testen onder allerlei verschillende omstandigheden. En toen kwamen we eigenlijk achter dat ze vooral op hele onverwachte situaties reageren. En een van de voorbeelden die we vaak geven is bijvoorbeeld, als het gaat om je omgeving, stel je fiets naar werk en je ziet ergens opeens een nieuw gebouw staan. Mm-hmm. Dat is op dag 1 een ontzettend onverwachte situatie, want dat gebouw stond er eerst niet. Maar op dag 2 is dat al een wat minder onverwachte situatie. En na een week is die activiteit, of is het niet zo onverwachts meer. Ja, dan andersom, weet je dat nieuwe gebouw er staat, dus kijk je er niet meer gek van op. Ja, precies. Of als je je woonkamer binnenloopt en je bank staat er opeens niet meer. Dat zou ook ontzettend onverwacht zijn. Maar eigenlijk zijn dat soort situaties heel erg alledaags. En komen we constant van dat soort situaties tegen. En we begrijpen nog niet zo heel goed wat de onderliggende hersencircuits zijn die daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar wij in ons onderzoek hebben we dus eigenlijk gevonden dat die chandeliercellen ontzettend hard gaan vuren. Dus heel erg actief worden op het moment dat er zo'n onverwachte situatie plaatsvindt. En dan specifiek als het gaat om zicht, om visuele onverwachte gebeurtenissen. Ja, en ik vraag me dan af, als je bijvoorbeeld aan het reizen bent, dan ben je natuurlijk constant in een nieuwe omgeving. Betekent dat ook dat die chandeliercel dan de hele tijd aan het vuren is? Ja, dat is een goede vraag. Dat hebben we specifiek niet getest, maar ik kan me wel voorstellen dat er op dat moment heel veel verschillende onverwachte momenten zijn en dat die cellen dus actief zijn, ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel wat moeilijker te testen in een muis. Het heeft ook heel erg te maken met wat voor verwachtingen je hebt. Want eigenlijk het idee achter dit proces is dat jouw hersenen eigenlijk een model hebben van de wereld en hoe de wereld eruit ziet en wat er moet gebeuren op bepaalde momenten. En het idee is dat jouw hersenen continu dat interne model vergelijken met de informatie die op dat moment binnenkomt. Bijvoorbeeld de visuele informatie. Mm-hmm. En als er afwijkingen zijn tussen dat model, dus de voorspelling, en de informatie die je daadwerkelijk ziet, dan moet dat geregistreerd worden en moet dat model geüpdate worden. En ja, ons idee is nu dat die chandeliercellen daar dus een rol bij spelen. Mm-hmm. Ja, nou hadden jullie eerst het idee dat die chandeliercellen dus een remmende werking hadden. Dat was een beetje de hypothese bij het begin van het onderzoek. Maar dat blijkt dus dan wel even heel anders in elkaar te zitten. Ja, dat verraste ons ook wel een beetje, moet ik eerlijk zeggen. We hebben best wel veel verschillende experimenten gedaan om dat te proberen aan te tonen. En zoals ik eerder al zei, het was puur een hypothese op basis van de anatomie van die cel. Want die chandeliercellen die innerveren andere cellen precies op de plek waar er actiepotentialen gegenereerd worden. Dus waar die cel beslist of ze gaan vuren, ja of nee. Mm-hmm. En daaruit kwam eigenlijk het idee van, oh, dus dan zullen ze wel een sterke remmende werking hebben op andere cellen. Ja. Maar dat hebben we getest. En in ieder geval in de visuele schors van muizen vinden we eigenlijk verrassend weinig effecten. Ja. Is het dan ook zo, jullie verwachting dat bijvoorbeeld iemand die misschien gevoelig is voor prikkels of heel scherp is, dat die cel dan actiever is dan bij iemand die misschien minder snel dingen opmerkt? Ja, dat zou kunnen. Of het, precies, dat die minder goed actief is. Dus dat het moeilijker is voor die persoon om dat model te updaten. En daarom dat het zou kunnen komen doordat er iets mis is met de activiteit van de chandeliercel. Ja, dat zou kunnen. Ja, want dat zou, als dat zo blijkt te zijn, dan is dat natuurlijk wel echt een ontdekking voor mensen die daarmee worstelen. Ja, nee, absoluut, absoluut. En een ander voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn dat mensen met schizofrenie die hallucinaties hebben, een van de ideeën daarachter is dat er op dat moment iets fout gaat met de interpretatie van het interne model van die mensen. En dat tijdens een hallucinatie de voorspellingen van het interne model worden geïnterpreteerd als iets van buitenaf, als sensorische informatie eigenlijk. Dus het plaatje wat je in je hoofd hebt van hoe de wereld eruit ziet, dat verkeerd geïnterpreteerd wordt door mensen die dat hebben? Ja, dat het op dat moment even ten onrechte wordt gezien als daadwerkelijk informatie, visuele informatie bijvoorbeeld. Ja, exact. Ja. Ja. Ik leg dan eigenlijk meteen de link met ook sommige psychedelica, bijvoorbeeld drugs. Is dat dan ook een beetje vergelijkbaar met hoe die cel dan daarop reageert? Nou, er wordt op dit moment hevig onderzoek gedaan naar hoe psychedelica werken en wat voor activiteitsveranderingen ze in het brein allemaal teweeg brengen. Maar dat zou een ontzettend interessante onderzoeksvraag zijn om te kijken wat er met chandeliercellen gebeurt. Ja. Tijdens het gebruik van psychedelica, ja. En jullie hebben het nu het genetisch gemodificeerde muizen getest. Kan dit onderzoek in het vervolg ook op mensen worden uitgevoerd? Is daar al een verwachting van? Op dit moment is dat helaas nog niet mogelijk. Wat wel gedaan kan worden is in postmortem weefsel van overleden mensen kijken naar de eigenschappen van chandeliercellen. Maar ook dat is nog niet zo makkelijk, want ze zijn nogal zeldzaam in het brein. Dus het is moeilijk om ze te vinden. Ja, en als iemand overleden is, kan je lastig ook die activiteit meten, toch? Nee, dat klopt. Maar je kunt wel naar, allerlei soorten anatomische veranderingen kijken bij mensen met bepaalde hersenaandoeningen. En er zijn ook, het is ook wel, er is al onderzoek naar gedaan en er zijn ook al verschillen gevonden in de anatomie van chandeliercellen bij mensen met bepaalde hersenaandoeningen, zoals schizofrenie of autisme. Ja, ik moet ook even denken, wij hebben in het volgende uur een artsonderzoeker, Amber Jacob, te gast. Zij doet onderzoek naar dementie. Mensen die dementie of Alzheimer hebben, die weten natuurlijk op een gegeven moment ook de namen van de mensen in hun omgeving niet meer, herkennen mensen niet meer. Dus dan is, zeg maar, die kaart in hun hoofd toch anders dan de werkelijkheid. Dat is dan, die match is er dan niet meer. Denk jij dat ook dan misschien wel die chandeliercellen daarin meer informatie kunnen voorzien over die ziekte? Ja, nou, dat zou me niks verbazen, zeker weten. En wordt, als het gaat om Alzheimer, ook vaak het hersengebied de hippocampus genoemd. Ja. We weten dat chandeliercellen ook in wat grotere mate zelfs aanwezig zijn in de hippocampus. Ook voor bijvoorbeeld het ruimtelijke model wat we hebben van de wereld, bijvoorbeeld van je huis of van je werkplek, dat wordt nauw gereguleerd door cellen in de hippocampus. Dus als daar iets niet in orde is, dan kan zowel geheugen als jouw ruimtelijk vermogen worden aangetast. En het is niet onwaarschijnlijk dat chandeliercellen daar een rol bij spelen. Ja. Ja, misschien moeten we jullie even koppelen aan elkaar, denk ik. Kunnen jullie elkaar helpen met onderzoek doen? Ja, het klinkt wel als een onderzoek dat wel echt heel veel naar boven brengt en misschien veel connecties kan leggen met andere inderdaad activiteiten in de hersenen of neurodiverse aandoeningen. Ja, ja. Hoe lang duurt zo'n onderzoek eigenlijk? Hoe lang zijn jullie hier dan mee bezig geweest? Ik denk dat we van begin tot eind met het onderzoek zo'n 3-4 jaar bezig zijn geweest. Jeetje, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dat wel wat korter had gekund als een aantal van die experimenten wat duidelijke resultaten hadden opgeleverd. Bijvoorbeeld over die remmende werking van die cellen. Ja. Maar ja, doorgaans is dat toch wel gauw 3 jaar, ja. Ja, nou roept zo'n wetenschappelijk onderzoek vaak ook juist meer vragen op. Ga je nou nog verder verdiepen in deze chandeliercel? Ja, een van de ideeën die we hebben is dat ze dus betrokken zijn bij het updaten van het interne model wat we hebben van de wereld. Mm-hmm. Dat leerproces is eigenlijk iets wat we verder zouden willen onderzoeken. En een van de ideeën die we daarbij zouden kunnen hebben is om te kijken of als we de activiteit van chandeliercellen manipuleren tijdens het leerproces, of er dan inderdaad een leerprobleem ontstaat met dat interne model. Ja, ja. Nou, wel genoeg te onderzoeken nog, Koen. Ja, hou ons op de hoogte, Koen, als jullie ontwikkelingen hebben. Ik ben wel heel benieuwd wat er allemaal nog meer naar boven komt. Zeker. Nog even een laatste vraag, want waar ik toch nog een beetje nieuwsgierig naar ben. Want jij houdt je vooral bezig met zicht en de hersenen. Wat is voor jou tot nu toe, behalve deze bevinding, eigenlijk nog meer iets wat jou heel erg heeft verbaasd? Dat is een goede vraag. Specifiek over chandeliercellen of in het algemeen? Nou, meer de connectie met zicht en hersenen, wat daar in de laatste jaren naar boven is gekomen of onderzocht is. Nou, een van de dingen die mij eigenlijk wel verbaasd heeft, en dat is, daar ben ik eigenlijk ook wel blij om, is dat blijkt dat het, ondanks dat muizen niet eens zo'n heel sterk visueel systeem hebben, dat het eigenlijk toch meer lijkt op dat van mensen dan we altijd dachten. Dus wij doen op dit moment een ander onderzoek, gerelateerd overigens aan visuele voorspellingen. En dat is specifiek een experiment wat makkelijker te onderzoeken is in mensen. En daar blijkt eigenlijk dat proces van die visuele voorspellingen eigenlijk verdacht veel lijkt op hoe dat werkt in mensen. Dat verbaast me eigenlijk wel. Maar tegelijkertijd is dat ook heel, heel goed nieuws. Want dat betekent dat dingen die wij in muizen onderzoeken en de bevindingen die we uit muizenonderzoek halen, dat die makkelijker te vertalen zijn naar mensen. Ja. En daar hebben we dan ook weer wat aan. Ja, we hebben absoluut wat aan. Zeker weten. Super. Dankjewel voor je tijd en je heldere uitleg. We hebben heel veel geleerd over de chandeliercel. Onderzoeker Koen Signette van het Nederlands Herseninstituut. En ik wens je nog een hele fijne nacht. Hartelijk dank. Hetzelfde. Dankjewel, Koen. Mocht je dit onderzoek over de chandeliercel allemaal nog niet verbazingwekkend genoeg zijn, hebben we nu Yves, Gwen Stefani en Stevie J voor je klaarstaan om je van je sokken te blazen. Dit is Let Me Blow Your Mind op NPO Radio 1. Shake it, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, this one, classic. Red from blind, yeah, I'm drastic. Why this, why that, lip stop basking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all, top psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, kept walking, imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut camera off, real blast it. I had to give you my... I do what they can't do, I just do me. Ain't no stress when it comes to stage, get what you see. Meet me in the lab, pen and pad, don't believe. 16's mine, create my own lines. Love for my wordplay, that's hard to find. Sophomore, I ain't scared, one of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your mind. Let Me Blow Your Mind van Yves, Gwen Stefani en Stevie J. Blijft toch altijd een lekker nummer? Ja, wij gaan hier goed op. We gaan hier heel goed op. Senioren Atifa, Mel en Rita wonen samen op een schip en ontbijten vaak gezamenlijk. Deze keer is het ontbijt iets anders, omdat ze de verjaardag van de goudvis El Tigre gaan vieren. Dit is een kleine intro van de shortfilm Goldfish for Breakfast, geregisseerd door Uriel Matahelu-Muwal en geschreven door 9 jonge Rotterdammers. Aankomende vrijdag, 26 januari, gaat de film in wereldpremière op het International Film Festival Rotterdam. En deze nacht spreken we met regisseur Uriel Matahelu-Muwal. Goeienacht, Uriel. Ja, goedenacht, Nawasira en Lara. Ja, goedenacht. Hoi, hoi. Heel fijn dat je met ons in gesprek wil. Want jij hebt een hele bijzondere film gemaakt. Die gelukkig ook voor veel mensen te zien gaat zijn. International Film Festival in Rotterdam. Aankomend weekend. Goldfish for Breakfast. Een film over drie senioren en een goudvis op een boot. Wat is het verdere verhaal van de film? Ja, het is heel interessant, want dit was eigenlijk een soort van educatieprogramma van een kunstinstituut, genaamd Melly. En dus die jongeren die zijn daaraan bij betrokken bij het maken van de film. Het heet CLIP, Collective Learning and Practice. En het was eigenlijk een soort jaartraject. Dus door middel van interviews die ze hadden afgenomen met een persoon boven de 60. Dit hoeft niet per se een familielid te zijn, maar kan ook iemand in een omgeving zijn. Op basis van die interviews en verhalen hebben ze een script geschreven. En een Engelstalig script ook. En het is heel bijzonder om een soort van 9 perspectieven samen te voegen. Maar de gelaagdheid die zit er ook echt in. En dan 9 jonge Rotterdammers, moet ik dan denken aan filmstudenten of van allerlei soorten scholen? Ja, van allerlei soorten scholen. Tussen de 17 en 24 jaar. Je kan denken aan bijvoorbeeld, ik heb 2 jongens die studeren op het Graafs Lyceum Rotterdam. De opleiding AV Productie. En dan heb ik ook jongeren die gewoon een tussenjaar hebben. Of aan de kunstacademie studeren. Maar wat wel belangrijk is, dat ze vooral geïnteresseerd zijn in het maken van een film. En dat dit hun eerste ervaring is met het schrijven van een scenario. En ook het verfilmen daarvan. Ja, want het lijkt me best wel lastig om 9 perspectieven, 9 van die verhalen tot 1 cohesie te maken. Hoe is dat gegaan? Want je bent de regisseur. Ik weet niet hoe ver jij betrokken bent verder bij het creatieve deel van dat project. Oh, Lara, je wil niet weten. Het was zeker intens. Het was zeker intens. Maar ik heb ervaring met het werken met jongeren. Ik heb al een tijdje bij het Filmmuseum AI gewerkt, bij de afdeling filmeducatie voor het platform Moviezone. En het is film is natuurlijk heel magisch, hè? Dus als we daarnaar kijken, dan ziet het er zo makkelijk uit, hè? Alsof die acteurs een soort vis in het water zijn met wat ze doen. Het gaat zo smooth. Oh, see what you did there, ja. Zo makkelijk. En ik snap ook voor hun dat deze ervaring ook nieuw is, maar ook super persoonlijk. En voor mij, hoe ik hier naar kijk, het belangrijkste is niet zozeer alleen de film, het maken van de film, maar meer de research die ze hebben gedaan en het interview wat ze hebben afgenomen. Echt het proces eromheen. Precies, dat is echt het belangrijkste. Om een voorbeeld te geven. Er is een jonge Tijmen Tijmen Braafheid, die heeft zijn vader geïnterviewd. Een hele intieme gesprek was dat ook over hoe die vader is en ook hoe het voor die vader is om, zeg maar, Tijmen als zoon op te voeden. De regels die hij opstelt. En dat zijn gesprekken die opeens ontstaan omdat hij een reden heeft om die vader te interviewen voor het filmproject. Ja. En hij zegt ook dat door dit project dat zijn band met zijn vader ook beter is geworden. En dat ze dat elkaar is echt beter super begrijpen. Ja, dat is juist heel belangrijk. En in dit filmproject, met name CLIP, staat vooral de orale geschiedenis centraal. En wat ik heel erg belangrijk vind, is dat wij een beetje die orale geschiedenis archiveren, documenteren door middel van interviews. Dus stel eens voor, los van wat jullie doen in zo'n radio-uitzending, dat ziet er ook echt mooi uit met die microfoons en zo. Maar je wilt je opa of oma interviewen. Je hebt geen speciale radiomicrofoon nodig. Pak je telefoon, druk op het rode knopje, draai hem om en ga lekker met je opa of oma in gesprek. En op die manier leg gesprekken vast die gewoon echt jaren later soms een andere betekenis kunnen krijgen. En dat vind ik het mooie aan Goldfish for Breakfast. Dat het zo persoonlijk is en voorgekomen uit die orale geschiedenissen van iedereen. En dat dat uiteindelijk tot 1 geheel is gekomen. Ik had het niet verwacht. Maar ja, ik heb een Molukse achtergrond, dus sowieso staat die orale geschiedenis heel centraal. En Nawasira weet dat ook. Ik hou heel erg van praten over mijn Molukse achtergrond. Wij allemaal, maar, denk ik. Maar ja, wij zitten op de radio, dus je moet wel van praten houden. Ja, precies. En ik vind heel mooi dat praten ook omgezet kan worden in daden en in verhalen die je documenteert. Ja. En dat vind ik heel sterk aan deze film, maar ook aan Collective Learning in Practice als project van het Kunstinstituut Melli. Ja, en waar ik ook benieuwd naar ben, want ik ken jou ook als filmmaker, inderdaad wat je zegt, je wordt heel enthousiast over te praten over je Molukse achtergrond. Wat is er vanuit jouw orale geschiedenis te zien in de film? Heb je daar ook dingen in verwerkt? Wellicht gesprekken met familieleden of andere geschiedenispunten die jij belangrijk vindt om te belichten? Ja, wat ik vooral belangrijk vond met dit project, we hadden als uitgangspunt dat sowieso de jongeren hun orale geschiedenis in het script hadden verwerkt. Het oorspronkelijke idee was ook eerst dat ik alleen de film zou regisseren, dus dat ik niet aanwezig zou zijn bij het schrijfproces. Mm-hmm. Maar ik vind het juist heel belangrijk dat dit een samenwerking is met de jongeren en niet over de jongeren. Dus ik was bij alle schrijfsessies aanwezig. Ik heb heel goed geluisterd en alles in me opgenomen. Maar wat er natuurlijk gebeurt is op het moment als je zo'n film maakt, je gaat toch stukjes van jezelf erin verwerken. En in de film staat de goudvis centraal. Hele belangrijke goudvis ook in de visserkom. En El Tigre. Het speelt zich af. El Tigre, inderdaad. Geweldige naam. Ja, hartstikke bedankt. Ja, het is, voor zo'n kleine vis is het een hele belangrijke naam. Omdat het symboliseert ook een beetje, zeg maar, dat zo'n naam een betekenis heeft. En dat zo'n vissenkom niet betekent dat die vis zo klein hoeft gehouden te worden. En dat zo'n schip eigenlijk ook een soort metafoor is van dat we soms opgesloten zitten in onszelf. Dat kan onze mentale gezondheid zijn, hè? Net als die chandelier misschien, hè? Als we het hebben over visuele prikkelingen. Yeah. Dat we daardoor tegen onszelf aanlopen. Maar wat ik van mezelf erin heb verwerkt in de film, met betrekking tot mijn Molukse achtergrond, is dat mijn Molukse opa en oma's zijn aangekomen met een schip in 1951 met de Versie in de Lloydkade in Rotterdam. En bij het zoeken van een locatie voor de film, dat was echt in de preproductiefase. Dus we hadden alles hadden we geregeld. De acteurs, muziek. En toen kwam het laatste gedeelte. Ja, waar ga je filmen? En toen keek ik op Airbnb. Dus je kan op de schip ook overigens ook overnachten. Oh. Gelijk reclame. Ja, mocht je op de filmset willen overnachten, dan kan dat. Dan willen we wel de goudvis erbij, hè? Dat kan zeker. Dat zeker als je op Airbnb Premala intikt. Premala. Dan zie je ook gelijk die schip helemaal bovenaan staan. Maar wat ik wilde zeggen was dat ik zag een paar foto's van die schip. En toen ik dat zag, zei mijn gevoel van, ja, hier moet je filmen. Mm. En toen had ik met de eigenaar een gesprek met Premala. En die zei van, ja, die schip, hè, Uriel. Toen had ik hem ook het verhaal gepitcht van Goldfish for Breakfast. Toen zei hij, het schip symboliseert eigenlijk chakra's, dus energievelden. Dus hoe jij mij dit verhaal vertelt over zelfliefde, wat centraal staat in deze film, en hoe je met elkaar omgaat en vooral met rouwen, dat is ook iets waar die schip voor staat. Want om even terug te gaan naar het verhaal. Want voor veel mensen hebben natuurlijk nog niet een heel, misschien heel duidelijk beeld van echt de verhaallijn van de film. Kan je iets vertellen over, ja, we hebben net een kleine intro gehoord, 3 senioren op een schip met een goudvis. Hoe gaat dat? Klopt. Ja, hoe dat gaat. Die senioren die wonen al een tijdje samen. En op een gegeven moment verliezen ze een dierbare persoon die ook onderdeel was van die woongroep. En dat heeft gewoon heel veel effect op hun relatie met elkaar. Maar wat wel overeind blijft, is die relatie met die goudvis. En dat is heel erg persoonlijk. En in deze film, Goldfish for Breakfast, zie je een beetje hoe die relatie ontwikkelt met die goudvis en met elkaar. en wat voor invloed dat heeft. En ja, het is echt, het is heel lastig om uit te leggen. Omdat ja, maar dit is zo'n verhaal dat je denkt van oké, waar gaat dit nou over? En dan denk ik ook van ja, het is echt ook iets wat je soort van moet ervaren of zo. Ja, nee, maar dit geeft al heel goed richting in wat mensen een beetje kunnen verwachten. En verder, we hoeven natuurlijk ook niet de hele film te bespreken, want anders komen mensen niet meer kijken, Uriel. Nee, dat klopt. Maar wat aan het einde gebeurt, dat ga ik niet zeggen. Nee, we gaan geen spoilers geven. Nee, maak een grapje, joh. En ik merk ook wat je zegt, inderdaad, dat ook een thema in de film ook rouw is. Klopt. En dan hoe de verschillende mensen daar wellicht mee omgaan? Ja, ik denk dat in deze film staat dat vooral centraal. Het verliezen van iemand, het verliezen van een dierbare. En ik denk dat iedereen ook in het echte leven op zijn of haar manier dat moet verwerken. Want het is toch een bepaalde last wat je meedraagt. En ik geloof ook dat het een kwestie is van dat heel veel mensen zeggen van ja, loslaten, laat het los. Maar ik denk dat het soms ook het loslaten zo moeilijk is, dat als je iemand verliest, dat het ook een beetje onderdeel wordt van jouw persoonlijkheid. Onderdeel wordt van hoe je naar de wereld om je heen kijkt. Mm-hmm. En in deze film zien we wel verschillende manieren hoe mensen daarmee omgaan. En dat er niet maar één manier is om te rouwen. Nee, precies. Dat er meerdere manieren zijn. En dat iedereen zijn eigen manier heeft hoe die het verwerkt. En om het even persoonlijk te maken, een week voordat we deze film gingen filmen, gingen maken, mm-hmm. toen overleed mijn Nederlandse oma. Och jeetje. Oma ja. Kolen. Gecondoleerd, Uriel. Ja, bedankt. Het was heel moeilijk, want toen werd een beetje de film realiteit voor mij. Ja. Maar ik merkte wel dat ik daardoor, door die ervaring, beter wist wat ik wilde. Beter kon regisseren, beter met de acteurs kon werken en aansturen. En dat is heel gek, want wat ga je doen, hè? Ga je bevriezen? Ga je vechten? Of sta je stil? En ik denk dat toen dat gebeurde, toen dacht ik ook bij mezelf van het moet zo zijn. Laat ik het maximale halen uit deze situatie. En het ja, sowieso het niet vertellen aan de acteurs. Want ik vond dat niet toegevoegde waarde geven. Zij moeten zich gewoon focussen op het verhaal, mm-hmm. en op de rol. En niet op mij. Maar ik had het wel gedeeld met mijn producent en met de mensen achter de schermen. En niet aan de jongeren, want de jongeren moeten gewoon genieten van de filmopnames. Maar ik heb er gewoon heel veel kracht uit gehaald. Wat knap en, dat je dat zo in hebt kunnen zetten, Uriel. Ja, ik denk dat je op een gegeven moment soms moet kijken naar wat de mogelijkheden zijn en de kansen, en niet zozeer de obstakels en de problemen. En ik denk dat wij als mensen soms sneller problemen zien dan kansen. En ik denk dat deze film ook wel dat symboliseert. Van probeer niet stil te staan, maar beweeg vooruit. Ja, en nou zit er en sowieso veel rondjes. Ja, nou zit er sowieso best wel veel symboliek in de film. Er is echt over van alles nagedacht. Hoe kan je een voorbeeld geven van iets waarvan je denkt, ja, dat vond ik echt mooie symboliek die in de film verwerkt is? Ja. Ik ben super biased natuurlijk, want ik vind alle symbolieken mooi in mijn film. Maar om dan een voorbeeld te geven, is dat in de film, je hebt een bepaalde kleur wat heel erg dominant aanwezig is, kleur geel. En de personage die komt te overlijden, die schreef alles op gele notitieblaadjes. En je kan daarmee ook zeggen dat die persoon ook eigenlijk van structuur houdt, maar ook structuur brengt binnen die groep. En als je gewoon goed let op aan het begin van de film, kan je die gele notitieblaadjes op de achtergrond zien. Maar dan zie je ook ja, wat daar de betekenis van is voor andere personages. Ja. En daar begint het al. Dat is zeg maar echt letterlijk 1% van de film. En dan 99% zit verwerkt ook in andere kleine details met kleuren. Maar wat eigenlijk oorspronkelijk de bronnen zijn, dan zijn het voornamelijk de verhalen van de jongeren. De interviews. En wat zijn, om bijvoorbeeld op te noemen. Ja? Ja? Nee, ik was benieuwd wat voor aspecten er vooral uit die interviews zijn gekomen die daadwerkelijk zijn verwerkt in de film. Want ik kan me voorstellen dat als je 9 jongeren hebt die interviews doen, dat er heel veel informatie komt. En dat je dan toch als regisseur ook keuzes maakt van hey, wat is nou echt in lijn en belangrijk om te laten zien. Wat is dan iets echt naar voren komt in de film vanuit de interviews? Een aspect wat vaak terugkomt is het gebruiken van je stem. En dan niet alleen maar het geluid wat je produceert, maar als je onrecht ziet, hoe ga je daarmee om? En er was een scenario-schrijver, docent van Denise. En hij had een verhaal verteld dat toen hij jong was, toen zat hij op een katholieke school en er was een jongen uit de klas die werd gepest omdat hij jongens leuk vond. Mm-hmm. En die scenario docent die accepteerde dat niet. Dus op een gegeven moment had hij stond hij voor de klas en had hij uitgesproken dat hij dat niet accepteerde, hoe ze met die jongen omgingen. En in andere verhalen komt dat ook terug. Bijvoorbeeld de opa van Liv, die kan niet eens spreken, maar die probeert te communiceren door middel van kaarten. Want die heeft, die had tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten en die had daardoor een bepaalde manier van kaarten begrijpen en lezen en aangeven wat die wilde. En dat zijn manieren van hoe communiceer je eigenlijk? En hoe communiceer je wat je wilt, ook als je je eigen stem niet kan gebruiken? En in deze film is dat echt heel belangrijk. Dat geluid wat je produceert, maar ook van zet dat geluid om in actie, in beweging, mm-hmm. in plaats van stilstand. Yeah. En ik denk dat het mooie aan deze film is dat ze hebben een soort gouden regel binnen de film. Dan zeggen ze van, als je een film gaat maken, ga je niet werken met beesten, boten of bejaarden. Ik doe ze alle drie. Want regels zijn er om gebroken te worden. Ben ik het helemaal mee eens, ja. En het werkt wat mij betreft heel goed juist, allemaal bij elkaar. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat we gewoon moeten kijken naar mogelijkheden en niet steeds kijken naar onszelf afkaderen van wat is al gedaan. Eerder meer van ga pionieren, probeer te vernieuwen. En wat ook wel heel bijzonder is aan deze film, er is ook met een instrument gewerkt, een theremin. We hebben daar een fragment van. Misschien is het leuk om daar eerst even naar te luisteren. Dat mensen een beetje een idee hebben. En dan kan je hem daarna toelichten. Jij begrijpt wat ik bedoel. Laten we hem even luisteren. You know, we have a lot in common, you and me. You want to know why? It's like I'm living in a fishbowl. With a load of old people. You know, Levi used to hide this from me. Cheers. Ja, voor de mensen die net inschakelen, dit was een stukje van Goldfish for Breakfast. En dit stukje is uitgekozen omdat je een bepaald soort geluid op de achtergrond hoort. Ik noem het even geluid, omdat het nog niet heel erg voor mij klinkt als een instrument. Maar het is wel een instrument en een hele bijzondere. Kan je daar wat over vertellen, Uriel? Ja, zeker, zeker. Het geluid is gemaakt met een soort elektronisch apparaat genaamd de theremin. En voor degene die een passie hebben voor muziek. Misschien kennen jullie wel het nummer Good Vibrations van de Beach Boys. Datzelfde geluid hoor je ook daarin. En het is ook een geluid wat vaak wordt gebruikt in oude films, als een UFO voorbij komt vliegen. Mm. En ik vond het gewoon heel erg belangrijk om te kijken naar, laten we een film maken waarin een bepaalde geluid terugkomt, dat eigenlijk een soort stemgeluid is, maar dan niet wordt geproduceerd door een mens, maar door een apparaat. Want hoe werkt dit instrument? Hoe bestuur je het of hoe bespeel je het? Nou, nog beter, je raakt het niet eens aan. Het is eigenlijk een soort van, hoe je het voor je moet zien. Het heeft de grootte van een schoenendoos. Dus het is eigenlijk een soort elektronisch kastje. Met aan de linkerkant een antenne, een hele lange antenne. En je kan door bewegingen met je armen, je handen en je vingers kan je geluid maken. Echt zelfs de meest kleinste beweging. En als je zo'n instrument ook wilt kunnen beheersen, moet je echt iets van 5 of 10 jaar ermee kunnen spelen. Mm. En ja, ik had gewoon heel erg het geluk dat er iemand is, Wilco Botermans, die zo'n theremin kon bespelen. Je hebt echt, denk ik, in Nederland iets van 4 of 5 mensen of zo die dat zo weinig maar beheersen. Ja, het is gewoon een hele unieke apparaat. En hoe ik daarbij hoe ik daarop ben gekomen is dat een van de jongere Arnas, zijn broer, die bespeelt dat apparaat, de theremin. Aha. En toen kwam dat zo op mijn pad. Toen dacht ik bij mezelf van, hey, dit is een signaal. Hier moet ik iets mee doen. Ja. Laten we het verwerken in de film. En, vibratie eigenlijk, maak je een toongeluid of een of het hoger of lager gaat. Zeg ik dat goed? Ja, het is beweging. Beweging, vibratie. Het is houding. Het is. Ik heb nog een soort van achter de schermen materiaal ervan gemaakt. Dan zie je Wilco dat hij ermee bezig is. En dan lijkt het wel alsof hij op zijn borst klopt of zo. Mm. Maar dat maakt hij eigenlijk geluid voor de film. En dat is zo'n bijzondere en unieke ervaring om dat te zien. En ik denk dat ik door deze ervaring ook de keuze heb gemaakt voor toekomstige films om gewoon unieke instrumenten erin te verwerken. En dat is echt. Dat maakt deze film ook zo mooi. Het is gewoon een geluid en je kan het niet plaatsen waar het vandaan komt of wat het is. Maar het heeft een hele belangrijke rol in de film. Mooi. Ben ik nog benieuwd, er zitten best wel veel universele thema's eigenlijk in deze film. Veel dingen die bij elkaar komen. Wat kunnen mensen leren van deze film, denk je? Ja, lief zijn tegen elkaar. Oh, dat is mooi. Lief zijn tegen elkaar en met elkaar in gesprek gaan. Emoties delen, niet opkroppen, niet voor je houden. En ook lief zijn met de natuur. Want hoe kan het zijn dat wij mensen wel huisdieren hebben en die betuttelen, maar dat we niet tegen elkaar lief zijn en dat we elkaar moeten afslachten voor problemen die eigenlijk niet opgelost willen worden. En ik denk dat met deze film dat het echt een hele brede boodschap draagt. Van hoe ga je met je omgeving om, met je leefomgeving, met de mensen, met de dieren. En dat betekent Goldfish for Breakfast voor mij eigenlijk. Nou, dat is een prachtige, supermooie boodschap. Ja, denk ik heel erg nodig in de wereld waarin we leven. Dankjewel. Zeker. Ja, regisseur, geen probleem. Dankjewel, regisseur Uriel Matahelumuwal. Aankomende vrijdag 26 januari gaat de film Goldfish for Breakfast dus in wereldpremière op het IFFR, het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Dus ga dat zien. Ik wens je nog een fijne zondag, Uriel. En fijne première. Ja, jullie hartstikke bedankt. Thanks. Geen probleem. Zometeen na het nieuws van 4 uur is artsonderzoeker Amber Jacoep de gast in de studio. Zij is een van de Faces of Science en doet onderzoek naar de mechanismen die hersenziekten veroorzaken. Denk hierbij aan ziekten als Alzheimer, de meest bekende hersenziekte, en Creutzfeldt-Jakob, de zeldzame maar meest dodelijke hersenziekte. Wil je hier meer over horen? En ik geloof me, het wordt echt een heel interessant uur. Blijf dan vooral luisteren. Dan zijn we na het nieuws van 4 uur weer bij je terug. Ja. ik heb er heel veel zin in. Ik ook. We hebben heel veel vragen. Ja. Heel veel vragen. Maar mocht jij nou een vraag hebben, kan je die insturen, hè? Via de NPO Radio 1 app. Dus ja. Doe dat vooral. We hoorden net al de chandelier cel. Voor mij was dat voor dit interview vrij onbekende cel. Daar ben ik veel te weten over gekomen. En nu maken we eigenlijk nog wel een linkje, hebben we net gehoord, met wellicht wel dementie of Alzheimer. Misschien kan het elkaar helpen om wel een medicijn binnenkort te krijgen voor dementie of specifiek Alzheimer. Dus meer gaan we daarover weten straks met Amber. Heb je een vraag? Stuur deze via de NPO Radio 1-app naar ons toe. En als je denkt van ik heb iets leuks te delen, oh, een hersenfeitje, een leuke herinnering wat je wellicht niet wil vergeten, stuur dat ook naar ons toe. Straks na het nieuws van 4 uur. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Tel Aviv hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Netanyahu en zijn regering. Ze zijn niet tevreden over zijn veiligheidsbeleid en eisen nieuwe verkiezingen. Afgelopen jaar waren er meerdere grootschalige anti-regeringsprotesten in Israël, maar na de aanslagen van Hamas op 7 oktober werd dat minder. Na een periode waarin veel Israëliërs zich achter de regering schaarden in de strijd tegen Hamas, zwelt het protest weer aan. De opkomst ligt wel nog lager dan in de periode voor 7 oktober. Forum voor Democratie heeft in België een Vlaamse afdeling opgericht. In Genk was gisteravond de oprichtingsbijeenkomst waar nieuwe leden en kandidaten voor de lijst werden geworven. De Vlaamse tak wil ook meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Thierry Baudet is ook in Vlaanderen de voorzitter. Hij zegt dat er geen plannen zijn om meer buitenlandse afdelingen op te richten. In Duitse steden is weer massaal gedemonstreerd tegen de rechtsradicale partij AfD. Meer dan 300.000 mensen die de politieke partij willen verbieden gingen de straat op. Ze zijn boos over een overleg tussen de AfD en vertegenwoordigers van extreem rechts. Die hebben plannen besproken om Duitsers met een migratieachtergrond het land uit te zetten. Joost Klein heeft de Popprijs 2023 gewonnen. Volgens de jury heeft de rapper uit Friesland het afgelopen jaar zowel muzikaal als inhoudelijk de tijdgeest weten te vangen met een duidelijk eigen stijl. Ieder jaar wordt de Popprijs uitgereikt aan de band of artiest die het afgelopen jaar de meeste impact heeft gehad binnen de Nederlandse popmuziek. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. De 26-jarige Joost Klein vertegenwoordigt Nederland in mei op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Het weer, vannacht droog en de temperatuur zakt tot iets onder nul. 'S Ochtends eerst wat regen, waardoor het verraderlijk glad kan worden, vooral in de noordelijke helft van het land. In de middag wordt het maximaal 7 graden en dan gaat het flink waaien. Vanaf morgenavond tot maandag halverwege de ochtend is er kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. Wetenschapper Amber Jacoep studeert geneeskunde en epidemiologie. Haar promotieonderzoek gaat over de mechanismen die leiden tot hersenziektes, waaronder de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, maar ook de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, de meest zeldzame en dodelijke hersenziekte. Nu we zelf steeds ouder worden en in Nederland te maken heeft met een geleidelijke vergrijzing, is haar onderzoek meer dan relevant en urgent. Welkom Amber Jacoep, fijn dat je er bent. Dank jullie wel. Ja, zo eigenlijk midden in de nacht denk je meteen dat kan niet goed zijn voor je brein. Voor je hersenen. Of dan ben je in ieder geval misschien niet het meest scherp. Maar we zijn super benieuwd, want ik zelf vind het in ieder geval een heel interessant onderwerp. Het brein, maar ook zeker hoe dementie werkt. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar we willen jou eerst als persoon wat beter leren kennen. En dat gaan we doen door een rondje speeddaten. Heb je wel eens gespeeddate? Ja. Oh, kijk, dat geloof ik voor het eerst dat we iemand hebben die, ja, die bekend is met speeddaten. Ja, was het een leuke ervaring of niet zo? Nou, eigenlijk speeddaten wordt meestal ook wel toegepast in congressen. Mm-hmm. Dat is dan misschien iets zijkant. Maar dat is wel leuk om elkaar een beetje te leren kennen. Hè, waar iedereen mee bezig is op onderzoeksgebied. En zo leer je eigenlijk bijvoorbeeld de professor kennen die waar je normaal gesproken nooit een praatje mee zou hebben gemaakt. Waar je zelf nooit op zou zijn afgestapt. Yeah. Dus dat is op die manier wel leuk om elkaar een beetje beter te leren kennen. Ja, nou, wij gaan jou beter leren kennen. Je krijgt een minuut lang vragen en stellingen van Nawazira en mij om de beurt. En nou, gewoon lekker spontaan en snel kort op antwoorden. Dan gaan we eens kijken of we ze allemaal kunnen afvinken. Yes. Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. Afreizen naar het verleden of naar de toekomst? Naar de toekomst. Hoofd of hart? Hart. Waar word je blij van? De zon, op dit moment. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Dat is een goeie. Een vrouwelijke wetenschapper misschien. Hoe omschrijven je vrienden jou? Doortastend. Is technologie een zegen of een vloek? Zeker een zegen. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Overslaan. Lig je ergens wakker van? De onderzoeksvragen die onbeantwoord blijven. Lezen of schrijven? Lezen. Wat is je eerste herinnering? Ik denk het kerstfeest in groep 3. Is er binnenkort een medicijn tegen Alzheimer? Dat blijven we hopen. Wat is de grootste misvatting over jouw werk? Die mag je nog beantwoorden. Dat de onderzoeker eigenlijk eenzaam in een zolderkamertje de oplossingen vindt voor grote problemen. Dat is natuurlijk niet zo. Want wetenschap is een teamsport. Ja, dat is leuk. We krijgen vaker in onze uitzending jonge wetenschappers. En het is nog steeds zo eigenlijk dat dit cliché nog leeft. Maar in de werkelijkheid is dat natuurlijk in veel gevallen niet zo. Dus fijn om dat ook weer goed te horen. Amber, jij bent bezig met dementie. Het is een groot begrip, verschillende vormen. Mm-hmm. Voordat we verder duiken in jouw onderzoek en ook specialisatie, kan je vertellen wat dementie is en in welke mate het ook voorkomt in Nederland? Ja, goede vraag. Dementie is een verzamelnaam. Dus eigenlijk is het niet één ziekte, maar een verzamelnaam voor ruim 50 verschillende ziektebeelden. En ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze ons cognitief functioneren aantasten. Dus ons vermogen om te plannen, om te organiseren, om dingen te onthouden. Deze functies worden allemaal aangetast. En als we het hebben over dementie, ja, de meeste mensen kennen het natuurlijk van de ziekte van Alzheimer, maar er zijn er heel veel meer. Hoeveel moeten we dan aan denken? Ruim 50. En 50. Ja, veel. Dat wist ik. Ik heb nu al iets geleerd. We zijn 6 minuten bezig in dit uur. Ik heb nu alweer wat geleerd. Ja, fantastisch. Maar ik heb het idee dat het wel veel voorkomt in Nederland. Klopt dat? Mm-hmm. Ja, dat klopt. Op dit moment kunnen we denken aan meer dan 200.000 mensen in Nederland die dementie hebben. Dus dat zijn er heel veel. En de verwachting is dat het in de toekomst alleen maar toe zal nemen. Dat heeft enerzijds te maken met de levensverwachting die zal toenemen in de komende jaren. We worden met z'n allen steeds ouder. En je kunt je voorstellen dat als wij verschillende aandoeningen die we op dit moment aan het behandelen zijn steeds beter in staat zijn om te behandelen, dan zal dementie op termijn natuurlijk vaker voorkomen. Want het komt juist op oudere leeftijd voor. En wat is een beetje de kans dat iemand een vorm van dementie krijgt? Nou, dat hangt er een beetje van af. Hè? Dus naarmate we ouder worden, neemt die kans natuurlijk toe. Boven de 65, 70, 80, boven de 80 jaar is het zelfs 1 op de 4. Dus dat is best wel hoog, inderdaad. Ja, ja, dat is inderdaad. Krijgen veel mensen mee te maken, zelf of in ieder geval in hun omgeving. Zeker. Heb je zelf iemand, behalve als wetenschapper, maar iemand in je dichtbije omgeving die een vorm van dementie heeft? Nee, dat gelukkig niet. Maar ja, je maakt het natuurlijk heel vaak mee in de praktijk, in de kliniek natuurlijk. Hè. Dus ik werk ook als arts in het ziekenhuis en daar kom ik het regelmatig tegen. De afdeling waar ik nu werkzaam ben, daar is de gemiddelde leeftijd rond de 85 jaar. Dus dan, dan zie je dit natuurlijk heel erg vaak. Ja. We hadden net een gesprek met filmmaker Uriel. Mm-hmm. En hij werkt samen met 9 jonge Rotterdammers die als eigenlijk research voor hun scenario oudere mensen in hun omgeving moesten interviewen, of familieleden of andere mensen. Dus ik kan me voorstellen dat er ook veel wijsheid naar boven komt buiten het onderzoek dat je met ouderen. Dat is even een linkje naar het vorige gesprek. Ja. Maar jij houdt je bezig met Alzheimer ook, onder andere, mm-hmm. waar je onderzoek naar doet. Veel van ons zullen het misschien kennen, maar kan je ons uitleggen hoe dat precies werkt? Wat gebeurt er in je hersenen als iemand de ziekte van Alzheimer heeft? Ja, nou, bij de ziekte van Alzheimer gebeuren verschillende dingen. Eén daarvan, wat wij kunnen observeren aan de hand van de hersenen van mensen die de ziekte ook echt hebben meegemaakt, is dat er eiwitophopingen ontstaan tussen de hersencellen. En dat gebeurt omdat, nou ja, goed, je kunt je voorstellen als net als autobanden die op den duur vervangen moeten worden, geldt dat ook voor hersencellen. Dus eiwitten in de hersencellen moeten ook op den duur worden vervangen. En normaal gesproken gaat dat altijd goed. Maar bij de ziekte van Alzheimer gaat dat niet zo goed. He, er is een enzym die eigenlijk dat eiwit zou op de juiste manier zou moeten knippen. En als het op de juiste manier geknipt wordt, dan wordt het ook opgeruimd door het lichaam. Maar dat enzym dat werkt dan niet zo goed om dat eiwit te kunnen knippen. En het gevolg is dan dat er een afwijkende vorm ontstaat van dat eiwit. Dat het lichaam niet herkent als afval. En dat blijft er dan liggen. En je kunt je voorstellen, als het afval blijft liggen, dat het dan ook samenklontert als het ware. Ja. En al die verschillende eiwitten die dan samengeklonterd zijn, kunnen toxisch zijn voor hersencellen. Dus dat houdt in dat die hersencellen in principe als het ware afsterven, doordat al die klonters, als het ware die giftige klonters, de hersencellen laten afsterven. Dus eigenlijk vergiftigt je eigen lichaam de gezonde cellen? Ja, precies. Ja, maar eigenlijk, die toxische klonters doen dat. Dat is de gedachte. Dat is wat we zien onder de microscoop. Maar het frappante is dat we niet weten of dat de oorzaak is van de ziekte, of is het gevolg. Hè? Dus is het juist, ja. Is dit de onderliggende factor die leidt tot de verspreiding van hersenziekte over de hersenen? Of is dit juist het gevolg van een sluimerend proces dat al langer aanwezig is. Ja, en zit er nog een stap voor die getackled zou moeten worden? Ja, inderdaad. Ja. Dat lijkt me dus ook lastig om inderdaad hiervoor een medicijn te vinden als je daar nog niet over uit bent, hè? Wat je dan zou moeten bestrijden precies. Klopt. Ja, in de loop van de tijd hebben we natuurlijk heel veel onderzoek gedaan en zijn we steeds meer te weten gekomen over hoe we onze risico op dementie in de toekomst zouden kunnen verlagen. Dus denk aan bijvoorbeeld het reguleren van bloeddruk, regelmatig het check-up van je bloedglucosespiegels, dus je glucosespiegels, regelmatig bewegen, stoppen met roken. Dat zijn allemaal dingen die we zelf in de hand hebben om het risico op dementie in de toekomst te verlagen. Maar daarnaast is het natuurlijk wel belangrijk om na te blijven denken van, goh, in hoeverre kan dat en in hoeverre kunnen wij daar zelf nog een actieve bijdrage aan leveren? Dus daar worden stappen gezet, maar we zijn er zeker nog niet. Nee. En doordat je dus ook nog niet weet wat is oorzaak, wat is gevolg in dit proces, mm-hmm. is dat dan ook de reden dat er nog steeds geen medicijn is tegen Alzheimer? Ja, onder andere, dat is inderdaad één belangrijke factor. Maar daarnaast is dementie multifactorieel. En dat wil zeggen dat er verschillende risicofactoren zijn waarvan wij denken dat zij bijdragen aan het proces. Hè? Dus mm-hmm. aan het proces van, nou ja, over de ontwikkeling van die ziekte. Van de ziekte, inderdaad. Ja. En dat maakt het ook heel lastig. Want als je één factor hebt aangepakt, dan wil dat nog niet zeggen dat je het andere proces kan uitschakelen. Het is heel complex. Dus als we denken dat bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen leiden tot de ziekte, maar bijvoorbeeld ook andere onderliggende factoren een rol spelen, dan moet je dus heel goed nadenken van, goh, wat is het belangrijkste wat ik kan aanpakken? En ja, wat blijft er dan nog over? Dus ja. Met één medicijn wordt het heel lastig. Dus niet met één pilletje te verhelpen. Ja. Speelt erfelijkheid hier ook een rol in? Erfelijkheid speelt zeker een rol, maar gelukkig maar in een klein gedeelte van de mensen die dementie ontwikkelen. Bij de ziekte van Alzheimer geldt dat ook voor een heel klein percentage, gelukkig. Ja, nou, dat is dan weer fijn om te weten dat er tegen dat overgrote deel dus wel hopelijk iets gedaan kan worden. Precies, ja. Nou ja, je hebt heel veel dingen zelf in de hand. Hè? De dingen die ik zo net ook al noemde, daar kun je nu al aan werken. En ja. Heel veel mensen denken van, oh, dementie, dat is pas op oudere leeftijd, ver van mijn bedshow. Maar je kunt nu al stappen nemen om je hersenen op oudere leeftijd gezond te hebben. Ja, ja. Of het in ieder geval iets te vertragen, hè? Het proces wanneer je het krijgt. Ja, precies. Ja. Zijn er ook jonge mensen trouwens die dementie krijgen? Ja, zeker. Er zijn ook jongere mensen die dementie krijgen. En dat noemen we jong onset dementia. En vaak is het zo dat het ook dan moeilijker wordt herkend. Hè? Dus als jonge mensen met dementie presenteren zich soms ook anders dan mensen met oudere mensen met dementie. Vaak is het zo dat ze wat terughoudender zijn of somberder. En dan denkt men, het zal wel een relatieprobleem zijn of iets anders. Dus het wordt heel lang niet opgemerkt. En als de diagnose dan eindelijk wordt gesteld, dan is het vervelend toch een opluchting dat er nu eindelijk een oorzaak is gevonden voor de klachten die men ervaart. Ja, snap ik. En ik las ook een onderzoek, want we hebben het gehad over, je zei net dat een gezond leven eigenlijk invloed heeft op of je dementie krijgt of in ieder geval daarin wel positief kan werken om het uit te stellen. Maar ik las ook een onderzoek dat mentale gezondheid ook een bepaalde link heeft met Alzheimer of dementie. Hoe zit dat precies? Ja, mentale gezondheid is inderdaad ook belangrijk. Je kunt je voorstellen dat als dat niet op orde is, dat je heel veel stress ervaart in je dagelijks leven, dat dat ook weer weerslag heeft op je hersenen, op je hart- en bloedvaten natuurlijk ook. En eigenlijk zeggen we altijd, wat goed is voor je hart, is ook goed voor het brein. Dus in die hoedanigheid is het ook belangrijk om aan je mentale gezondheid te werken. Dus rust te bewaren waar nodig. En te denken aan, mocht je ergens mee zitten om het met iemand erover te hebben. Ook sociale interactie. Daarvan is bewezen dat dat heel bevorderlijk is voor het brein. Dus zeker, ja. Ik moet altijd denken aan dat dorpje in Italië waar de mensen het alleroudst worden. Mm-hmm. En dat lag niet aan dat ze zo heel gezond leefden, maar meer omdat de community zo hecht was. En dat ze daardoor eigenlijk zoveel sociale steun hadden. Ja. En oud worden. Dus dat is eigenlijk altijd goed om daar nog meer aandacht ook aan te besteden. Dat vergeten we soms, dat dat veel invloed heeft. Waar ik ook aan moet denken, mijn opa had Alzheimer. Dus ik heb het van dichtbij voor veel jaren kunnen meemaken. En wat mij opviel is dat het niet alleen was dat hij dingen vergat, maar dat hij ook eigenlijk qua persoonlijkheid soms veranderde. Of last had van bijvoorbeeld woedeuitbarstingen of heel veel over vroeger ging vertellen. Hoe zit dat precies? Hoe werkt dat? Ja, bij dementie zien we inderdaad heel veel verschillende symptomen. Nou, je noemt het net al, hè, gedrag kan veranderen inderdaad. Geheugenklachten staan vaak op de voorgrond bij de ziekte van Alzheimer. Maar soms is het zelfs zo dat als we kijken onder de microscoop naar de hersenen, dat er een mengbeeld van dementie te zien is. Dus dat is niet per se zo dat er één type dementie kan worden gevonden. Dus dat is bijvoorbeeld niet alleen de ziekte van Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook frontotemporale dementie of een Lewy body dementie. En dat zijn allemaal verschillende vormen die verschillende kenmerken hebben, die dus op een andere manier kunnen presenteren. En als je het hebt over, goh, waarom is het dan zo dat het gedrag dan op de voorgrond staat? Ja, dat wisselt echt van persoon tot persoon. Het hangt er ook een beetje vanaf welk gedeelte van de hersenen dan is aangedaan. Dus waar eigenlijk die eiwitplakken blijven zitten. Precies. Hoe iemand daarop reageert. Ja, zeker. Ja. Wij hadden het net over ook de chandeliersde cel. En toen was de vraag van, hoe onderzoek je nou een cel? Maar hoe onderzoek je nou dementie of de ziekte van Alzheimer? Ja, in mijn onderzoek ligt dat een beetje anders. Ik doe epidemiologisch onderzoek. Dat wil zeggen dat we populatieniveau eigenlijk beter proberen te begrijpen hoe ziektes zich verspreiden of hoe ze ontstaan. En daarbij moet je denken aan grote bevolkingsgroepen. Dus grote populaties die wij in kaart proberen te brengen. En in mijn geval gaat het om het ERGO-onderzoek. Dus het Erasmus Rotterdam gezondheidsonderzoek. Oftewel de Rotterdam-studie, waarin we eigenlijk nu inmiddels alweer meer dan 20.000 deelnemers uit Ommoord hebben. Dat wil zeggen dat we mensen dus in die regio hebben gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. En dat waren dan relatief gezonde mensen van rond de 55 jaar in die tijd. Rond de 1990 is dat allemaal begonnen. En het idee was om die mensen dan van tijd tot tijd op te volgen om te kijken welke risicofactoren ze bij zich dragen en hoe de ziekte of de ziekte bij hen ontwikkelt. En omdat je die mensen dus eigenlijk gedurende langere tijd hebt opgevolgd, heb je heel veel data en kun je op die manier heel goed in kaart brengen welke mensen wel risico lopen op bepaalde ziektes en welke niet. En dat we hebben in de loop van de tijd dus niet alleen naar dementie, maar ook naar allerlei andere chronische aandoeningen gekeken. Denk aan beroertes, maar bijvoorbeeld ook myopie. Wat is dat? Bijziendheid, sorry. Ja. Nee, dat is oké. Ja. Maar je kunt denken aan allerlei chronische aandoeningen die we daar in dat onderzoek in kaart hebben geprobeerd te brengen. Ja, en hoe ziet zo'n onderzoek er dan uit? Moeten ze puzzels maken? Krijgen ze een vragenlijst? Moeten ze op de loopband? Ja, ik heb echt geen idee. Goeie vraag. Er is dus een gezondheidscentrum in Ommoord. Dat is dus in die periode ook opgericht. Dat is alweer ruim 30 jaar geleden. Ja. En daar hebben ze dus allerlei stations, als het ware, waar deze deelnemers naartoe komen en eigenlijk een soort van complete gezondheidscheck krijgen. Dus dan wordt het hart onderzocht, de longen worden onderzocht, er wordt gekeken met een echo naar de buik, naar de halsvaten, en dan worden de ogen natuurlijk ook gecheckt. Zo kun je je voorstellen dat er ook bijvoorbeeld MRI van de hersenen wordt gemaakt, dus een scan van de hersenen wordt gemaakt, om dat een beetje beter in beeld te brengen. Hoe ziet het breinvolume eruit? Zijn daar nog bijzonderheden in te zien? En je kunt je voorstellen, als je dat over de jaren heen vervolgt, dat je dan ook kan zien of er veranderingen optreden. Ja, precies. En aan de hand van vragenlijsten, net wat je ook al noemde, kun je dan beter in kaart brengen volgens welke risicofactoren dragen ze zich al bij zich. En hoe veranderen die risicofactoren dan in de loop van de tijd? En hoe heeft dat weerslag op al die metingen die ik heb gedaan? Ja, is iemand bijvoorbeeld gestopt met roken, dan kan dat natuurlijk weer een positiever effect hebben op de volgende meetresultaten die afgenomen worden. Ja, precies. Ja, nou hadden we het, ik zeg nu roken, maar we hebben het in het vorige uur gehad over alcohol en de invloed dat kan hebben op je gezondheid. Ik kan me ook voorstellen dat ook bij dementie invloed kan hebben. Ja, goed, daar is de literatuur nog niet helemaal over uit. Er worden wisselende verhalen in de literatuur verspreid over, de een zegt één glaasje alcohol, dat kan geen kwaad. De ander weer van, helemaal niet drinken, liever. Ja. Dus daar zijn we nog niet helemaal over uit. Nee, dat is heel wordt lastig. Nog volop onderzoek naar gedaan. Klopt, ja. Ja. Ja, nou dan is dat ook voldoende antwoord, denk ik. Dan moeten we daar gewoon op wachten. Naast Alzheimer doe jij ook onderzoek naar de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Mm-hmm. Is minder bekende hersenaandoening. Het is de meest zeldzame, maar ook de meest dodelijke hersenziekte. Mm-hmm. Kan je beschrijven wat dat inhoudt als je die ziekte hebt? Ja, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob is gelukkig een hele, hele zeldzame ziekte. De meest zeldzame vorm van dementie als het ware. En het komt maar bij 1 op de miljoen mensen voor. En eigenlijk is het de gemeenschap die het heeft met de ziekte van Alzheimer, is dat bij allebei de vormen van dementie eigenlijk misvormde eiwitophopingen ontstaan. Ja. Bij de ziekte van Creutzfeldt-Jakob is dat een lichaams-eigen eiwit dat om een of andere reden misvormd raakt. Mm-hmm. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er naburige hersencellen, die eigenlijk gewoon wel goed gevormd waren, ook misvormd raken. Dus ontstaat een soort van kettingreactie waarbij de naburige hersencellen ook beschadigd raken, misvormd raken. En het grote verschil met andere vormen van dementie is dat het echt heel snel gaat. Dus dat is niet dan hebben we het niet over jaren, maar vaak is het een tijdsbestek van een aantal weken of maanden. Oeh. En helaas altijd met een fatale afloop. Ja, dat is heftig. Dat zich zo, en dat maakt het denk ik dan ook dodelijk, omdat het zich zo snel ontwikkelt. Klopt, ja. En als we het hebben over bacteriën en virussen, dan denken we, dat is dan van buitenaf of juist van binnenaf. Maar prionen zijn lichaams eigen eiwitten. Ja. En wat we nog niet zo goed begrijpen is waarom die prionen dan in één keer zo'n kettingreactie veroorzaken om naburige hersencellen ook aan te tasten. Ja. Zijn er wel ideeën over wat het mogelijk zou kunnen zijn? Helaas nog niet. We onderscheiden eigenlijk 4 types. De sporadische vorm, dus dat is de vorm waarvan we eigenlijk nog niet weten wat de oorzaak is. En dat is 90% van de gevallen. Ongeveer iets minder dan 10% van de gevallen is het erfelijk. Dus dan komt het elke generatie ook wel voor. Dan kent iemand een moeder of een vader die het ook heeft bijvoorbeeld. Of een broer of een zus. Maar dat is gelukkig heel erg zeldzaam. Ja, ja. Van die 1 op de miljoen 10% daarvan. Ja, precies. Ja. Ja. En wellicht is Creutzfeldt-Jakob voor sommige mensen een onbekende naam. Maar het staat ook wel bekend als de gekke koeienziekte. Klopt. En daar was iets mee dat het zou komen door besmet vlees. Is dat ook echt zo? Ja, dat is de vorm die gelukkig het minst vaak voorkomt. He, dus ik had het over 4 types. De eerste is inderdaad de sporadische vorm, waarvan we het gewoon niet weten. Dat is 90% van de gevallen. Dan heb je de erfelijke vorm. Dat is dan iets minder dan 10%. Maar daarnaast hebben we dus ook de vorm dat gerelateerd werd met besmet rundvlees. En dat hebben we sinds 1998 in Nederland niet meer gezien. Dus dat is ontzettend fijn, omdat rundvlees natuurlijk heel goed gekeurd wordt en gecontroleerd wordt voordat het op de markt wordt gebracht. Ja, ja. En wat is die laatste type dan die we dan nog over dat hebben? Dat heet de variantvorm inmiddels. Dus de gekke koeienziekte, zoals dat in de volksmond werd genoemd, dat noemen we nu de variantvorm. Oh, okay. En die hebben we sinds 1998 niet meer precies. Oké. Oké, duidelijk. Nou zeggen de cijfers binnen oudere mensen die een vorm van dementie krijgen in Nederland dat vrij hoog is. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat ruim 25% van de mensen boven de 80 dus dementie heeft. En dat ligt bij de mensen boven de 90 jaar ruim 40%. Dat lijkt me wel echt een probleem gezien de vergrijzing die we hebben in Nederland. Ja, nee, daar ben ik het helemaal met je eens. Ja. Is het voor jou ergens misschien ook wel een soort blessing in disguise? Want er zijn daardoor voor jouw onderzoek wel genoeg mensen om te onderzoeken. Ja, nou ja, goed. Je wilt natuurlijk liever niet dat die cijfers verder omhoog klimmen. Maar daarom is het juist belangrijk dat wij hier nu echt heel veel aandacht aan schenken. En goed in kaart proberen te brengen welke stappen wij nu kunnen ondernemen om het risico op dementie in de toekomst te verlagen. Ik werk toevallig ook als projectmanager bij een van de recent opgerichte consortia. Burdenel, waarbij we echt de richten op preventie. Dus echt die risicofactoren die leiden tot dementie beter voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen, inderdaad. Ja. Ja. En ik ben benieuwd, want hebben jullie ook als onderzoekers contact met andere landen waar ze wellicht eenzelfde soort onderzoek doen? We zijn natuurlijk in Nederland waar veel mensen vrij oud worden als je het vergelijkt met andere landen. Maar is er ook een verschil in hoe vaak dementie voorkomt bij mensen van dezelfde leeftijd, maar in een ander leefgebied? Ja, dat klopt. Wij werken heel veel samen met andere, tot nu toe eigenlijk met name westerse landen. Maar wat we ook graag hopen, is dat andere landen hierbij zouden aansluiten natuurlijk. Hè, zodat we onze onderzoeksresultaten met elkaar kunnen vergelijken en kunnen zien of de onderzoeksresultaten die we tot nu toe hebben ook generaliseerbaar zijn. En dat wil zeggen, kunnen wij onze onderzoeksresultaten ook toepassen op andere populaties als het ware. Op dit moment werken we veel samen met Amerikaanse universiteiten die dezelfde soort cohortstudies, populatiestudies hebben. Maar bijvoorbeeld ook Duitse en Franse populaties waar we het mee hebben kunnen vergelijken. En de wens is dat daar ook nog meer diversiteit bij komt, inderdaad. Ja. En merk je al verschillen tussen die landen? Nou, wat de westerse landen betreft, die we tot nu toe hebben geïncludeerd, zijn ze redelijk vergelijkbaar. Maar we weten wel uit literatuuronderzoek gepubliceerd, dat uitgebracht is vanuit andere landen. Dus denk bijvoorbeeld aan India of Japan. Dat daar ook al wel wat verschillen zijn qua prevalentie, dus het voorkomen van dementie. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Hè. Dus dat kan enerzijds te maken hebben met het dieet, maar bijvoorbeeld ook genetische factoren kunnen een rol spelen. Dus erfelijke factoren kunnen een belangrijke rol spelen. Maar dat zijn zaken die nog onderzocht worden. Ja, dus de conclusie, dementie is echt een westerse ziekte. Die kan nog niet getrokken worden. Dat kan nog niet getrokken worden, omdat we nu op dit moment ook nog niet helemaal helder in beeld hebben wat de drijvende factoren zijn. We hebben natuurlijk leefstijlfactoren hebben nu geïdentificeerd als belangrijke factoren in het onderliggende proces, als het ware. Ja. Maar of dat ook toepasbaar is voor de niet-westerse landen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja, want ik kan me bijna niet voorstellen dat in niet-westerse landen er helemaal geen dementie voorkomt. Nee, dat is zeker niet waar. Nee. Het komt zeker wel voor, maar misschien is je kunt je voorstellen, Het heeft ook een beetje te maken met de infrastructuur van de zorg. En in hoeverre ben je bereid om met geheugenklachten naar de huisarts of naar de arts te gaan. Ik kan me voorstellen dat er in sommige landen nog steeds een taboe heerst over dit als men subjectieve cognitieve problemen ervaart. Van hè, stel je niet zo aan, je bent oud, dus ja, het hoort erbij. Het hoort erbij. Maar hier is het toch wel belangrijk om daar verder onderzoek naar te doen. Om te kijken of er echt wat aan de hand is. Ja. Ik zit dan meteen zelf ook na te denken wat wij dan al nu kunnen doen. Behalve gezond leven. Maar zijn er ook dingen die je bijvoorbeeld kan eten wat goed is voor je hersenen? Of wellicht iets te maken heeft met dementie? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, op dit moment wordt er heel veel onderzoek gedaan naar dieetpatroon. Hè? Dus er wordt gezegd bijvoorbeeld een mediterraans dieet is heel goed voor je hersenen. Omdat het ook heel goed is voor je hart- en bloedvaten bijvoorbeeld. Het is rijk aan omega-3 en allerlei goede substanties. Maar daar is nog het laatste woord helaas nog niet over gezegd. Nee. Ook dat onderzoek moeten we nog afwachten. Ja. Zullen we in de tussentijd, terwijl we even wachten... Nee, op de resultaten van dit onderzoek kan ik zeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Zullen we even naar muziek gaan luisteren? Ja, dat lijkt me een leuk idee. Want jij had doorgegeven dat je graag Photograph van Ed Sheeran wilde horen. Mm-hmm. Waarom dat nummer? Ja, voor mij betekent dat nummer dat je teruggaat naar je kindertijd en dat je herinneringen ophaalt en dat je probeert van al die momenten te genieten. En je kunt je voorstellen dat als je bijvoorbeeld, en dan denk ik meer vanuit de positie van bijvoorbeeld een mantelzorger, die bijvoorbeeld een ouder heeft met dementie, die dan terugdenkt aan al die mooie momenten die hij of zij met haar moeder of vader heeft meegemaakt. En het is een beetje een soort van dat gevoel. Ja. Dat liedje werkt een beetje dat gevoel bij mij op. Dus vandaar. En je zei net in de speeddate dat jouw eerste herinnering het kerstfeest in groep 3 was. Ja. Over een herinnering gesproken. Was het een leuke herinnering? Hoe zag dat eruit? Ja, dat was zeker een leuke herinnering. Ik herinner me dat we met alle kinderen eigenlijk in een soort van kringetje zaten. En voor de kerstboom. En ik heb op een christelijke basisschool gezeten. Dus toen waren de lichtjes een beetje gedimd. En allerlei kerstversieringen die dan oplichten. En we waren kerstliedjes aan het zingen. Dus dat was zeker een hele bijzondere en mooie tijd. Gaan we ook een beetje terug naar jouw herinnering. Ed Sheeran met Photograph. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. With every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Yes, je hoorde Ed Sheeran met Photograph. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is wetenschapper Amber Jacob. Haar promotieonderzoek gaat over de mechanismen die leiden tot hersenziektes, waaronder de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, maar ook de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, de meest zeldzame en dodelijke vorm van deze hersenziekte. Mocht je nou een vraag hebben voor Amber, dan kan je die gerust stellen in de NPO Radio 1 app. Er zijn weer wat mensen die aan het luisteren zijn. Fijn dat jullie erbij zijn deze nacht. Dus stuur je vraag in en dan ga ik zo even in die Radio 1-app neuzen om te kijken of er nog interessante vragen tussen zitten. Mocht je nou net inschakelen en denken, hé, verdorie, ik heb het eerste half uur gemist, geen probleem, want je kan later vandaag op de zondag alles gewoon terugluisteren. Ja, en we hebben meteen al een vraag van Ed. Die vraagt namelijk, zijn alle vormen van dementie onomkeerbaar? Kan ik nu al antwoorden? Ja, zeker. Ja, nee, een hele goede vraag inderdaad. Helaas is dat zo. Helaas is het zo dat we bij alle vormen van dementie zien dat het een onomkeerbaar proces is. En dat is benadrukt ook waarom het zo belangrijk is om die preventieve stappen te nemen. Dus je kunt aan de hand van de maatregelen die je zelf kunt treffen, dus bijvoorbeeld gezond eten, gezonde leefstijl aanhouden, dat zijn al stappen waarmee je, mocht je al in dat proces zitten, het enigszins zou kunnen vertragen. Maar omkeren, helaas kan dat niet. Nee, je kan geen nieuwe hersencellen meer terugkweken die je verloren bent. Precies, ja. En je gaf net een voorbeeld van Creutzfeldt-Jakob, dat erg snel kan gaan, soms wel weken of maanden eigenlijk, van de diagnose die je krijgt. Wat is een beetje bij Alzheimer het geval? Hoe geleidelijk gaat dat? Ja, dat kan een heel sluimerend proces zijn. Hè? Je kunt je voorstellen dat in het begin dingen niet zo snel opvallen. Het kunnen hele subtiele dingen zijn. Mensen kunnen bijvoorbeeld eens een keer een pincode vergeten, of eens een keer vergeten hoe die beroemde acteur... Wat iedereen wel eens heeft. Ja, precies, dat heb je altijd wel eens. Maar dat is zeker geen reden tot paniek. Het gaat erom, stel dat je daardoor je dagelijkse dingen niet meer kunt doen. Dus dat je in je dagelijks leven niet meer kunt functioneren zoals je dat voorheen deed. Dan wordt het natuurlijk een probleem. En dan zou het de moeite waard zijn om naar de huisarts te stappen om te kijken van, goh, is er iets aan de hand? Dus het gaat erom, wordt het een structureel probleem in je dagelijks leven, dat je je dagelijkse dingen niet meer kan doen? Ja. En je ja. zei in het begin ook, zowel Creutzfeldt-Jakob, maar ook de ziekte van Alzheimer zijn altijd fataal. Mm-hmm. Waaraan overlijdt iemand dan uiteindelijk? Ja, dat is ook een hele goede vraag. In principe is het zo dat bij hersenaandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, hersenfuncties geleidelijk uitvallen, hè, als het ware. En afhankelijk van welk hersengebied dan is aangetast, kun je verwachten dat dat hersengebied dus ook uitvalt. Ja. bij de ziekte van Alzheimer zie je ook heel vaak dat mensen verzwakt raken. He, dus dan zitten ze al best ver in het proces en dan raakt iemand steeds zwakker, wordt steeds kwetsbaarder voor veel verschillende ziektes als het ware. En hoe komt dat dan, dat ze zwakker worden? Heeft dat dan te maken met dat ze bijvoorbeeld vergeten te eten? Of, nou, bijvoorbeeld, of vergeten om goed voor zichzelf te zorgen. Je weerstand wordt ook slechter natuurlijk. Mm-hmm. Dus je bent vatbaarder voor bijvoorbeeld longontstekingen. Je bent vatbaarder voor urineweginfecties. Dat zijn allemaal dingen die dat extra zetje kunnen geven om iemand nog in een nog kwetsbaardere positie te krijgen. En vervolgens kun je voorstellen allerlei dingen bij elkaar. Dat trekt iemand natuurlijk dan niet meer. Ja, zeker als je ouder bent, dan heb je al een wat brozere gezondheid natuurlijk. Ja. Je doet epidemiologisch onderzoek. Mm-hmm. Dat is wat ander onderzoek dat mensen wellicht in hun hoofd hebben als ze het over wetenschap hebben. Het is ook een vakgebied waar wel valkuilen ook op de loer liggen. Wat zijn dingen waar je vooral scherp op moet zijn? Ja, epidemiologisch onderzoek is vaak inderdaad observationeel dan toch wel. In ieder geval voor mijn onderzoek geldt dat. En het gevaar dat je loopt is dat je soms conclusies trekt die misschien niet helemaal kloppen. En we onderscheiden daarin drie verschillende vormen van vertekening als het ware. Enerzijds is dat selectiebias. Dat wil zeggen dat je eigenlijk twee groepen met elkaar vergelijkt die niet te vergelijken zijn. Eigenlijk als het ware appels met peren vergelijken. Mm-hmm. Er sprake van informatiebias, zoals we dat noemen. Dat wil zeggen dat je bij voorbaat al problemen hebt met de manier waarop je iets hebt gemeten. Dus je kunt je voorstellen dat als je vragenlijsten gebruikt om mensen te interviewen over bepaald gedrag, kun je je voorstellen, nou, laten we het hebben over rookgedrag. Stel dat je mensen zo vragen van, goh, hoeveel rookt u zo al op een week? En iemand vindt dat heel moeilijk heel moeilijk in kaart te brengen. Kun je je voorstellen dat daar al discrepantie ontstaat. Dus dat is een vorm van informatiebias. Waarin mensen dus lastig vinden om te redeneren van, goh, hoeveel is dat dan precies geweest? En daarnaast hebben we ook confounding. En confounding is een beetje een lastige. Dat wil zeggen dat er een derde factor is die eigenlijk je relatie beïnvloedt. Stel dat ik kijk naar de associatie, dus het verband tussen roken en het risico op dementie, dan zijn er nog zoveel andere dingen die relatie kunnen beïnvloeden. En dat noemen we confounding factors. Die zowel het rookgedrag zouden kunnen beïnvloeden als mijn risico op dementie. Ja, waardoor die data die je binnenkrijgt dus niet sec gaan over dat wat je wilt onderzoeken. Precies. Maar dus eigenlijk een soort van ruis eromheen hebben. Juist. Ja. En daar wil je dan voor corrigeren. En dat doen we dan aan de hand van allerlei ingewikkelde statistische modellen. Dat zal ik jullie besparen. Maar dat is gelukkig geen statistische modellen. Nee, dat is een grapje. Epidemiologisch onderzoek. Ik denk dat de mensen die luisteren daar niet altijd een helder beeld bij hebben. Want we hadden het helemaal in het begin van het uur in de speeddate al over de vooroordelen die mensen hebben over jouw werk. Dat jij dus niet alleen op een zolderkamertje zit, maar het dus teamwork is, noemde jij toen. Kan je nog wat meer vertellen over hoe jouw dag eruit ziet wanneer jij aan het werk bent? Ja, gelukkig is mijn werk als onderzoeker heel gevarieerd. Dat wil zeggen dat ik de ene dag dus echt inderdaad achter de computer zit en toch wel veel aan het coderen ben. Maar in de middag bijvoorbeeld naar het gezondheidscentrum in Ommoord ga om daar echt de deelnemers te zien waar die data allemaal op gebaseerd is. Dus dat is hartstikke leuk dat je echt interactie aangaat met die mensen en gewoon vraagt naar hoe het gaat. En ik zie al die metingen die ze natuurlijk hebben ondergaan, die zie ik dan terug op het scherm. En dan zijn het niet alleen getallen, maar dat is gewoon een mens achter getal waar je het gesprek mee voert. Dus dat maakt het voor mij heel erg bijzonder en leuk om te doen. Maakt dat, motiveert je dat dan ook extra als je de mensen ontmoet waar je die data over hebt verzameld, dat je het verhaal van die mensen hoort, dat je denkt van dit is waar ik het voor doe? Ja, zeker. Ik denk dat dat het leukste onderdeel is van mijn werk. Dat je echt inderdaad contact hebt met de mensen die je spreekt. En dan betekent het zoveel meer. Want je weet dat je het voor hen doet. Hè? Want zij zijn natuurlijk geïnteresseerd in hun eigen gezondheid. Ja. Maar daarnaast levert dat ons ook heel veel inzichten op. En we zijn echt enorm dankbaar dat al die deelnemers uit Ommoord elke keer terugkomen om de zoveel jaar en zo dedicated zijn om hieraan bij te dragen. Ja, want dat helpt op den duur natuurlijk. En niet alleen de mensen in Ommoord zelf, maar ook op een veel breder vlak. Zeker, ja. Ja. En dat maakt het ook heel hartstikke leuk om dat voor te zetten. Ja, nou hebben we het over epidemiologie. Mm-hmm. Wat vind jij nou het meest fascinerende aan dat vakgebied? Ik vind het ontzettend leuk dat het eigenlijk een ontwikkelend vakgebied is. Hè? Dus het staat nooit stil. Je ziet ook allerlei ontwikkelingen gaande met allerlei nieuwe statistische modellen die worden geïntroduceerd. Allerlei nieuwe technieken die worden toegepast. Maar ook met de opkomst van, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, hoe je het ook noemen wil. Yeah. Dat zijn allerlei ontwikkelingen die wij ook heel nauwkeurig in de gaten houden om te kijken van, wat kunnen wij daarmee kijken? In epidemiologisch onderzoek ben je natuurlijk geïnteresseerd in de etiologie, dus het ontstaansmechanisme. Ja, en dus hoe iets zich verspreidt. Hoe zich iets verspreidt, inderdaad. Maar wat we de laatste tijd zien in het kader van artificial intelligence is met name predictie. Hè? Dus aan de hand van al deze verschillende data kun je hele goede predicties maken. En ook dat is iets wat we mee kunnen nemen om beter te kunnen voorspellen wie wel of niet een risico loopt op dementie. Maar dat zegt nog niet zo heel veel helaas over het ontstaansmechanisme. Want dat is echt een sport op zich. Ja, ja. Is dat ook de reden dat je liever vooruit in de tijd wilde reizen in plaats van terug in de tijd? Ja, dat heb je goed geraden. Maar wat jij misschien wel al kan voorspellen is of iemand wellicht dementie heeft, hoe iemand loopt. Want je hebt ook onderzoek gedaan naar loopgedrag en dementie. Wat heb je daarin gevonden? Ja, eigenlijk hebben we gekeken naar een voorstadium van dementie. Dat heet dan met een moeilijke term mild cognitive impairment. Dat is dus het stadium waarin mensen dus wel wat subjectieve cognitieve klachten ervaren, maar nog niet echt de diagnose hebben gekregen. Dus dat een beetje die pincode vergeet, een beetje dat stadium? Een beetje dat stadium, met daarbij dus ook aan de hand van neuropsychologisch onderzoek toch wel wat afwijkingen. Dus we doen een heel uitgebreid neuropsychologisch onderzoek om in kaart te brengen van waar zitten de knelpunten als het ware. En als we dan zien, er is wel een structureel probleem hier, dan zou je het kunnen hebben over mild cognitive impairment. Maar je kunt je voorstellen dat dat zich met name richt op cognitie. Hè? Dus we doen testen die gericht zijn op bijvoorbeeld het plannen, het organiseren, het onthouden. Maar dat heeft allemaal te maken met dit soort facetten. Daarnaast is het ook belangrijk om in de gaten te blijven houden dat ook onze motoriek kan zijn aangedaan. En in een van mijn onderzoeken, hebben we ook gekeken naar of de motoriek is aangetast. En dan hebben we gekeken met name van, als we het hebben over mensen die al subjectieve cognitieve klachten hebben, dus die hebben al wat problemen, die zijn inderdaad een keer een pincode vergeten, of vinden het lastig om een telefoongesprek te voeren bijvoorbeeld. Ja. Maar daarnaast daarnaast ook langzamer lopen. Dat hebben we dan gevat onder de term motoric cognitive risk syndrome. En in makkelijke taal betekent dat eigenlijk die mensen hebben zowel cognitieve problemen als motorische, en een langzame loopsnelheid. Ja. En daarmee hebben we gekeken van, als we dat even apart nemen en de mensen die inderdaad die mild cognitive impairment hebben, maakt het dan nog uit welke van de twee ik gebruik om mijn risico op dementie te voorspellen? En daaruit zien we dat motorische gedeelte, dus dat motorische syndroom, eigenlijk ook een heel goed beeld geeft van of iemand op langere termijn dementie zou kunnen ontwikkelen. Dus dat is wel nieuwe informatie. Want de motoriek hebben we eigenlijk tot nu toe niet altijd meegenomen in onze onderzoeken. Dus het zou kunnen dat iemand eerst motorisch iets merkt en daarna pas misschien wat dingen gaat vergeten of meer de klassieke dingen merkt van dat dementie. Dat zou zeker kunnen, ja. Interessant. Dus we moeten nu ook nog letten of we wel... Ja, helaas... Vooral voor anders gaan bewegen, denk ik dan. Ja. Ja, helaas kunnen we het nog niet aan de hand van een loopsnelheid heel nauwkeurig voorspellen. Je kunt je voorstellen dat dat natuurlijk heel erg wisselt. Dat hangt van de lichaamslengte, hoe zwaar iemand is en allerlei andere factoren die een rol spelen. Ja. Mensen met artritis bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk ook al gewrichtsproblemen. Ja, of reuma. Bijvoorbeeld, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die een rol kunnen spelen in je loopsnelheid. Ja, maar zeker interessant omdat er eigenlijk vooral op die hersenen tot nu toe telkens is gefocust. Terwijl dat natuurlijk dus, ja, je hersenen zijn het besturingssysteem van je lichaam. Dus het is logisch dat het ook op andere manieren zich kan uiten. Precies, en dat is inderdaad de reden dat we dat niet moeten vergeten. Nee. En zo breed mogelijk proberen te kijken. Ja. Ja, zijn er dan ook nog andere dingen die je graag zou willen onderzoeken waar je nu nog geen aandacht aan hebt kunnen besteden? Ja, nou ja, een van mijn onderzoeken richt zich nu op hartfunctie en het brein en hoe dat aan elkaar relateert. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan aan de hand van echo's van het hart. En ik dacht altijd, oh, dat is al helemaal onderzocht en men weet dat al, wat goed is voor het hart, wat is goed voor het brein. Maar eigenlijk weten we vrij weinig over hoe dat zich precies tot elkaar verhoudt. Yeah. En dat vond ik wel bijzonder, want... Nou ja, uit verschillende onderzoeken, kleinere studies, is gebleken dat als je hartfunctie dus achteruit gaat in de loop van de tijd, dat het ook weerslag heeft op je hersenvolumes. En uit verschillende onderzoeken, dat waren dus de kleine studies die naar voren brachten, dat het gedeelte dat verantwoordelijk is voor het geheugen, de zogenaamde hippocampus, daarbij ook wat krimpt, dat het kleiner is op het moment dat je hartfunctie slechter is. Mm-hmm. Maar ik vond het wel interessant om te zien dat dat ook iets is wat je ook in grootschalig onderzoek kunt terugvinden. Ja. Ja. En nu horen we net door het RIVM dat er meer hart- en vaatziekten komen. Mensen worden zwaarder. Dus dat eigenlijk bijna weer een andere link is. Hè? Dat ook weer gelinkt is aan een hogere kans. Mm-hmm. Wat is er nog meer iets wat jij denkt... Wat we hebben het gehad over de oorzaak en het gevolg dat nog niet bekend is. Wat zou nog meer iets kunnen zijn wat nog dichter zou kunnen leiden tot een medicijn, tot een vorm van dementie? Want ik kan me voorstellen, er zijn 50 vormen. Mm-hmm. Waar begin je dan? Heeft dat allemaal toch een link met elkaar? Of zijn dat allemaal 50 verschillende boxen die je moet uitvinden? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk zitten we meer bij het laatste wat je nu net zegt. 50 verschillende boxen. Want je kunt je voorstellen dat al die verschillende types dementie toch wel verschillende kenmerken hebben. Dus verschillende symptomen. Bij de ene vorm van dementie staan inderdaad geheugenproblemen meer op de voorgrond. Dat hebben we bij de ziekte van Alzheimer. Bij de ander staan gedragsproblemen bijvoorbeeld meer op de voorgrond. Bij de ziekte van Creutzfeldt-Jakob ook een beetje gedragsproblemen, maar ook loopproblemen en problemen om je lichaamsbewegingen in stand te houden. Dus dat is ook, ja, het is zo verschillend dat het mij heel lastig lijkt om te bedenken hoe we daar één medicijn voor zouden kunnen ontwikkelen. Maar ja, het is zo'n enorme paraplu waar alles onder hangt. Precies, natuurlijk. Ja. Ja, en al die verschillende ontstaansmechanismen natuurlijk, die nog niet helemaal ontrafeld zijn, dat maakt het ook wat complexer. Ja, nou zit ik ook nog te bedenken, we zitten nu om 4:50 s'nachts over onze hersenen te praten. Nou is het voor jou niet echt gebruikelijk dat jij midden in de nacht aan het werk bent. Voor Nawasira en mij wel. Nou, voor jou ook soms wel, toch? Nachtdiensten. Ja, klopt. Ja, soms. Maar hoe slecht is het eigenlijk? Hoe groot is de kans op dementie nu dat wij midden in de nacht aan het werk zijn? Nee, dat kan je natuurlijk niet zeggen. Maar hoe slecht is dat voor je hersenen? Ja, ik zou het niet individueel kunnen uitrekenen inderdaad. Maar we weten wel uit voorgaand onderzoek... dat slaap inderdaad heel belangrijk is voor het goed functioneren van je hersenen. Ja. Er is niet echt een richtlijn voor van dat het per se 7 of 8 uur moet zijn. Dat wisselt natuurlijk van persoon tot persoon. De een doet het prima op 5 uur slaap, de ander beter op 8 uur slaap. Ja. Maar het is zeker belangrijk om voldoende uitgerust te zijn als je aan het werk gaat. En we weten dat mensen die dus op langere termijn dementie ontwikkelen al bijvoorbeeld al slecht slapen. Dus okay. Dat is ook iets wat we meenemen in ons onderzoek. Omdat aan de hand van verschillende... Nou ja, goed, het is ook iets wat we meten bij het ergo gezondheidsonderzoek. Ja, ja, hoe goed slaapt iemand? Ja. En dan ook hoe diep, denk ik. En of je vaak wakker bent tussendoor. Of dat soort dingen heeft allemaal invloed daarop. daarop. Zeker. Nou kan ik me voorstellen, omdat er dus zoveel mensen in Nederland Alzheimer of een andere vorm van dementie hebben, dat er ook vast mensen zijn die nu luisteren. Die een familielid of kennis hebben. Ik zag net al een heel lang bericht van iemand die zich zorgen maakt over de opvang van zulke mensen en de zorg voor zulke mensen. Hoe kan je nou het beste omgaan met iemand met dementie? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat het allerbelangrijkste is, is om iemand serieus te nemen. He, dus niet op een andere manier te behandelen dan dat je bij iemand anders zou doen. Mm-hmm. En wat ook belangrijk is om structuur te creëren. Dus echt de rust en de structuur te creëren. Als iemand bijvoorbeeld het dag- en nachtritme omdraait, om dat op een of andere manier dan toch weer te kunnen corrigeren. Dan zou je bijvoorbeeld hulp van de huisarts bij kunnen vragen natuurlijk. Hoe je dat het beste kunt doen. Maar ook gewoon rust in de omgeving creëren. En duidelijk misschien bijvoorbeeld bepaalde dingen labelen. Zodat men weet wat het is. Hè. Ja. En je nog steeds wel een beetje zelfstandig kan blijven. Precies, ja. Dat helpt enorm. Ja. Ja. En als het dan toch niet lukt, ja, dan kan er natuurlijk altijd hulp ingeschakeld worden. Ja, is structuur in een dag dan bijvoorbeeld ook belangrijk? Zeker, ja. Ja, structuur in de dag. Dus bijvoorbeeld een duidelijk bord of een ander hulpmiddel waarop heel duidelijk de datum staat, het jaar, de maand, hoe laat het is. Dat helpt gewoon in de oriëntatie. Hè? Hoe laat je dingen gaat doen. Precies. We gaan zo laat ontbijten. Waarmee je dan dus ook wat we eerder zeiden voorkomt. Ja. Dat iemand weer zwakker wordt. Doordat diegene goed voor zichzelf kan zorgen. Mooie tips, dankjewel. Ja. We hebben nog één nummer als afsluiter. Like I'm Gonna Lose You. Lijkt me voor zichzelf spreken. Toch? Ja. Heb je er nog een addition bij wat je er wilt toevoegen? Waarom dit nummer? Nou, ik vond het een heel mooi nummer. Omdat het me toch wel, hè, als we het hebben over dit onderwerp, dat je dan denkt aan de mooie momenten die je met iemand hebt. En juist omdat dementie uiteindelijk natuurlijk alleen maar vordert in de loop van de tijd. Vind ik het ook wel belangrijk om die mooie momenten die je met elkaar hebt te kunnen koesteren. En dat is een beetje waar mij dit nummer aan doet denken. Like I'm Gonna Lose You, Meghan Trainor en John Legend. I found myself dreaming in silver and gold. Like a scene from a movie that every broken heart. Walking on moonlight, and you pulled me close. Split second, and you disappeared. And then I was all alone. I woke up in tears with you by my side. Breath of relief, and I realized no. Of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes in love with no regrets. Let's take our time to say what we want. Before it's all gone. Cause knowing you promise tomorrow. So I'm gonna love you. Meghan Trainor en John Legend hoorde je hier op NPO Radio 1 met Like I'm Gonna Lose You. Dat was weer het einde van het gesprek. Dank je wel, wetenschapper Amber Jacob, voor jouw interessante en heldere kijk in ons brein en hoe dementie werkt. We hopen natuurlijk dat we je snel weer mogen uitnodigen, omdat er grote ontdekkingen zijn richting een medicijn tegen dementie. Maar tot die tijd veel succes met je onderzoek. En dank dat je hier met ons wilde zijn in De Nacht is Zwart. Nu eerst het nieuws van 5 uur. En daarna hebben we weer woordkunst voor je klaarstaan. Vertelt Anouk van Mil je meer over een wetenschapper uit de geschiedenis die we echt zouden moeten kennen. En we gaan in gesprek met acteur en danser Mohamed Boujara. Tot zo! We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In een terminal aan de Oostzee van een van de grootste gasproducenten van Rusland is brand uitgebroken. De oorzaak van de brand bij producent Novatek is nog niet duidelijk. Het Russische nieuwskanaal Shot meldt op Telegram dat bewoners in de buurt dronegeluiden hoorden, gevolgd door explosies. De Russische nieuwssite Fontanka spreekt van een aanval met 2 drones. Volgens de gouverneur van Leningrad zijn er geen gewonden gevallen. Over een oorzaak van de brand in de Russische terminal heeft de gouverneur het niet. In Tel Aviv hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Netanyahu en zijn regering. Ze zijn niet tevreden over zijn veiligheidsbeleid en eisen nieuwe verkiezingen. Afgelopen jaar waren er meerdere grootschalige anti-regeringsprotesten in Israël, maar na de aanslagen van Hamas op 7 oktober werd dat minder. Na een periode waarin veel Israëliërs zich achter de regering schaarden in de strijd tegen Hamas, zwelt het protest weer aan. De opkomst ligt wel nog lager dan in de periode voor 7 oktober. Forum voor Democratie heeft in België een Vlaamse afdeling opgericht. In Genk was gisteravond de oprichtingsbijeenkomst, waar nieuwe leden en kandidaten voor de lijst werden geworven. De Vlaamse tak wil ook meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Thierry Baudet is ook in Vlaanderen de voorzitter. Hij zegt dat er geen plannen zijn om meer buitenlandse afdelingen op te richten. Joost Klein heeft de Popprijs 2023 gewonnen. Volgens de jury heeft de rapper uit Friesland het afgelopen jaar zowel muzikaal als inhoudelijk de tijdgeest weten te vangen met een duidelijk eigen stijl. Ieder jaar wordt de Popprijs uitgereikt aan de band of artiest die het afgelopen jaar de meeste impact heeft gehad binnen de Nederlandse popmuziek. De 26-jarige Joost Klein vertegenwoordigt Nederland in mei op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Het weer, het is rond het vriespunt en hier en daar valt een bui, waardoor het verraderlijk glad kan worden, vooral in de noordelijke helft van het land. In de middag wordt het maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. We beginnen aan het laatste uur van De Nacht is Zwart van deze week. En ook deze week hebben we weer een fijne mix van heden, verleden en toekomst voor je klaarstaan. Zo verzorgt Anouk van Mil de mini-geschiedenisles van deze week. Hoor je nieuwe woordkunst van Shani Klein. En bellen we na 6:30 met danser Mohamed Boujara over de voorstelling Club Inc. En terwijl we ons richting de ochtend bewegen, willen we natuurlijk ook jouw verhaal meenemen in onze uitzending. En omdat we de afgelopen 2 uur in de fascinerende wereld van ons brein zijn gedoken, willen we graag van jou weten wat jouw dierbaarste herinnering is. Was dat het moment waarop je de sleutel van je huis kreeg, waardoor je eindelijk op jezelf ging wonen en je eigen plek had? Is het dat ene logeerpartijtje bij je grootouders, waarbij je zo hard moest lachen dat je in je broek plaste? Of is jouw dierbaarste herinnering misschien wel het behalen van je schooldiploma, omdat je de eerste in jouw familie bent die dit heeft bereikt? Laat het ons weten. Stuur je bericht naar ons via de gratis NPO Radio 1-app. En dan nemen we jouw verhaal zometeen mee in onze uitzending. Als ambitieus persoon ben ik soms zo bezig met mijn doelen halen dat ik nog wel eens vergeet om achterom te kijken naar de weg die ik heb afgelegd om ergens te komen. Misschien is het herkenbaar voor je. Wanneer ik dan zo'n moment heb dat ik echt te veel bezig ben met ik moet dit, ik moet dat, dan helpt Jessie Ware mij met dit nummer herinneren om te genieten van het moment. Remember where you are. تبغيني كل اللي اشوفه في عيني انا ليك كل ليك قلبي ليك موت عليك انا ليك كل ليك قلبي ليك موت عليك انا ليك موت عليك سديت عيني مشيت معاك غالية بالنية غير انت يا قلبي بغاك انا ليك يا عمري حياتي راليك انا ليك يا عمري يا عمري انا يا ولا ساكتة شكون انا في حياتك انت الى تايك تبغيني كل اللي اشوفه في عيني انا ليك كل ليك قلبي ليك موت عليك انا ليك كل ليك قلبي ليك موت عليك انا ليك موت عليك الى تايك تبغيني كل اللي اشوفه في عيني انا ليك كل ليك قلبي ليك موت عليك انا ليك كل ليك قلبي ليك موت عليك انا ليك موت عليك Ja, dat was een heerlijk nummer, Analique van Ines. Wat mij betreft een zangeres die je zeker in de gaten moet houden, ook dit jaar. Nieuwe nummers, prachtige stem en ja, wellicht ook wat nieuws om naar te luisteren. Opkomen voor de rechten van de natuur is niet iets van de afgelopen 20 jaar. Zolang als wij mensen ons bewust zijn van de voetafdruk die we achterlaten op aarde, zijn er mensen die opkomen voor de planeet waar we op wonen. Deze nacht duiken we tijdens de Nacht de Zwart weer de geschiedenisboeken in en leggen we het vergrootglas op een persoon die een grote bijdrage heeft geleverd aan het leven zoals we dat nu kennen. Maar dreigt te verdwijnen in de noten van de geschiedenis. Onze gastdocent Anouk van Meel vertelt je over wetenschapper en bioloog Rachel Carson. Goedenacht Anouk, wie was Rachel Carson? Wie was deze persoon? Uit onderzoek van UNESCO bleek in 2022 dat wereldwijd minder dan 30% van de wetenschappers vrouw is. Het Nederlandse Rathenau Instituut, dat zich bezighoudt met onderzoek naar de invloed van wetenschap op de samenleving, bracht in 2023 een dossier uit waarin te lezen is: hoe hoger de functie aan de universiteit, hoe kleiner de kans dat een vrouw deze bekleedt. Met elke stap op de wetenschappelijke carrière-ladder lopen in Nederland de aantallen tussen mannen en vrouwen meer uiteen. Een mooie reden om een zeer invloedrijke en inspirerende vrouwelijke wetenschapper in de spotlight te zetten. Namelijk de Amerikaanse biologe en schrijfster Rachel Carson. Rachel Louise Carson werd op 27 mei 1907 geboren en groeide op een boerderij in Springdale, Pennsylvania. Rachels moeder voedt haar enorm met een interesse in de natuur en daarnaast heeft Rachel van jongs af aan een grote liefde voor schrijven. Ze wint een studiebeurs voor het Pennsylvania College for Women en begint daar als 18-jarige aan haar studie. Met Engels als major en in haar achterhoofd de droom om schrijfster te worden. Door een verplicht vak biologie wordt haar interesse in de natuur weer aangewakkerd en ze switcht naar biologie als hoofdvak. Een vakantiebaantje bij een maritiem laboratorium aan de kust opent een nieuwe wereld voor haar, de onderwaterwereld. En ze zou veel van haar latere werk hier aan wijden. In 1932 studeert ze af, magna cum laude, aan de gerenommeerde John Hopkins Universiteit. Het zijn echter de jaren van de grote economische depressie en het is moeilijk werk te vinden. Ze gaat wetenschappelijke artikelen schrijven voor nieuwsbladen en komt als wetenschapper in dienst bij de overheid, bij het US Bureau of Fisheries, oftewel Bureau voor Visserij. Haar eigen tijd besteedt ze aan haar twee grote fascinaties, de oceaan en het schrijven. In 1941 brengt ze haar eerste boek uit, genaamd Under the Sea Wind, een ode aan de oceanen. 10 jaar later wordt haar boek The Sea Around Us een bestseller. Het staat 86 weken op de bestsellerlijst van de New York Times, won een National Book Award en wordt uiteindelijk vertaald in 30 talen. Rachel wordt geprezen om haar toegankelijke en poëtische schrijfstijl, gecombineerd met wetenschappelijke grondigheid en nauwkeurigheid. Ze besluit fulltime auteur te worden. Na 3 bestsellers over de zee komt in 1962 haar baanbrekende boek Silent Spring uit. Het boek wees op de invloed van de mens op de natuur en haar verantwoordelijkheid daarin. Het wordt gezegd dat dit boek de aanzet is geweest voor de opkomst van de moderne milieubewegingen en het vergroten van milieubewustzijn wereldwijd. De boodschap van Rachel Carson reikte ver, tot in het Witte Huis en de Amerikaanse Senaat. En het zette aan tot belangrijke veranderingen in Amerikaanse milieuwetgevingen. Rachel Carson heeft deze veranderingen zelf echter niet mogen meemaken. Ze sterft in 1964, op 54-jarige leeftijd, aan de gevolgen van borstkanker. Ja, dat is natuurlijk altijd verdrietig om te horen dat ze dat zelf niet heeft meegemaakt. Wat heeft Rachel Carson bijgedragen aan de geschiedenis? Wat heeft deze persoon bijgedragen aan de geschiedenis? Rachel Carson wordt gezien als een van de grondlegsters van de moderne milieubewegingen. Ze zag mens en natuur als onderdeel van één ecosysteem en zag ook dat dat ecosysteem gevaar liep door toedoen van de mens. Onder andere door het grootschalige gebruik van pesticiden. Ondanks haar focus en fascinatie voor het onderwaterleven besluit ze haar expertise als wetenschapper en haar vlotte pen in te zetten om dit milieuprobleem publiekelijk bekend te maken. Ze doet jarenlang onderzoek en schrijft daarover haar wereldveranderende boek Silent Spring, in het Nederlands Dode Lente. Het zal uitgroeien tot een natuurklassieker. Rachel laat erin de gevaren zien van pesticiden voor natuur en mens en waarschuwt voor de grote macht van de mens over de natuur en de mogelijke gevolgen daarvan. Na publicatie van Silent Spring staat de hele chemische industrie op stelten in de VS en krijgt Rachel heel veel kritiek uit die hoek. Maar in de politiek lijken er ogen te zijn geopend. President Kennedy richt een adviescommissie op na het lezen van het boek en de Senaat start een onderzoek naar pesticidengebruik. Dit alles leidt onder andere in 1972 tot een wettelijk verbod op het gebruik van DDT, een pesticide. Ook bij het Amerikaanse publiek brengt Silent Spring veel teweeg. In de latere jaren 60 van protesten en sociale bewegingen brengen haar ideeën over mens en natuur een golf aan milieubewustzijn op gang. En wordt ook het klimaat belangrijk onderdeel van demonstraties. Het wordt gezien als het begin van de moderne milieubewegingen zoals we die nu kennen. En Rachel wordt gezien als de oermoeder. Deze maatschappelijke ontwikkelingen en ook het verbod op het pesticide DDT zal Rachel door haar vroege dood niet meemaken. In 1980 wordt zij postuum presidentieel geëerd voor haar invloedrijke werk met de Medal of Freedom. Ja, al heel veel punten waarom we haar niet moeten vergeten. Maar waarom verdient deze persoon een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Waarom verdient deze persoon een prominentere plek in de geschiedenisboeken? In een tijd waarin klimaatverandering hoog op de sociale en politieke agenda staat, is het inspirerend om terug te kijken naar en te leren van bijzondere milieupioniers in de geschiedenis. Rachel Carson was een van de eerste, zo niet de eerste, die de destructieve invloed van de mens op de natuur aan de kaak stelde. Een boodschap die nu, 62 jaar later, nog altijd relevant is. Over haar boek Silent Spring zei ze zelf: "Ik moest het wel schrijven. Ik zou er later geen vrede mee hebben als ik stil zou blijven." Ze is een inspiratiebron en gamechanger geweest voor de wetenschap, doordat ze liet zien hoe gedegen en toegankelijk geschreven onderzoek tot grote veranderingen kan leiden. Er zijn vele prijzen naar haar vernoemd, ook in Nederland. Zoals de Rachel Carson Afstudeerprijs. Deze wordt ieder jaar uitgereikt door de VVM, Netwerk van Milieuprofessionals, om grotere bekendheid te geven aan milieu- en duurzaamheidsonderzoek door studenten. Rachel Carson is ook een inspiratie voor vrouwen in het algemeen en vrouwelijke wetenschappers in het bijzonder. Door in een door mannen gedomineerd werkveld trouw te blijven aan haar eigen boodschap en de manier waarop zij deze wilde vertellen. En daarmee grote wereldwijde impact heeft gemaakt. Haar werk staat aan de basis van wat we kennen als het ecofeminisme. Tot slot is zij van onmiskenbaar groot belang geweest voor het vergroten van milieubewustzijn en de opkomst van milieubewegingen wereldwijd. Daarmee kunnen we allemaal nog veel leren van haar. Over hoe we onszelf verhouden tot de natuur en welke invloed we daarop hebben en willen hebben. Dankjewel, Anouk van Meel, voor dit mooie verhaal over wetenschapper en bioloog Rachel Carson. En dat deze Rachel Carson nu een prominentere plek in de geschiedenisboeken verdient, dat lijkt mij een no-brainer. We the best music. I ain't got no chain. not on the list, I ain't got no name. But we in it, bitch, bitch, I'm not too lame. And I keep it Ben Franklin, I'm not gonna change. A lot of these old messy, messy. I just want you and your bestie. I don't gotta answer, but whenever you text me, it's multiple choice and they all wanna test me. Choosing a squad. She tryna choose between me, Justin Quay, and the sword. She told me that she learned that I make music for God. I told her I would let her see that blood. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Off top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put him up. Sitting up, demanding my attention, had to give it up. Look like somebody designed you, dropped it gorgeous. You made me wanna live it up. Your presence is critical, moving my soul, yeah, you're spiritual. They hate it when you notice me, make everybody else invisible. Breaking all the rules, so above the law. I'll be your excuse. Damn right. And you don't go wrong, no. You stick out of the crowd, baby. Another one, DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo en Chance the Rapper met No Brainer. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Lara Lauwigi. En zo is het maar net. Wat is jouw dierbaarste herinnering? Dat is de vraag van deze nacht en de vraag die wij eerder in dit uur aan jou, de luisteraar, stelden. Heb je nou nog een toevoeging? Wil je jouw dierbaarste herinnering met ons delen? Dan staat de Radio 1-app wagenwijd voor je open en nemen wij jouw verhaal graag mee. We hebben al een paar reacties binnengekregen. Zo zegt Ron in de Radio 1-app: mijn dierbaarste herinnering is het rode speelgoedautootje dat ik als kind van mijn lievelingsopa heb gekregen. Uren heb ik met dat ding gespeeld en hij staat nog steeds in mijn woonkamer. Elke keer als ik die auto zie, moet ik even aan hem denken. Ah, dat is lief. Het is leuk dat elk kind ook vaak een zo'n favoriet speelgoedje heeft, hè? Ja. Soms is het wel een paperclip of zo. Ja. Maar dat je dan wat als kind praktisch is voor de ouders, want als je die dan kwijtraakt, kan je hem makkelijk vervangen. Dat is zeker waar. Zo sta ik erin, hè? Ja, ja, zit er dieper in dan ik in dat gebied. Ja, ik heb geleerd dat je als je kind een favoriete knuffel heeft, dat je er daar ook gelijk nog één van moet kopen. Want als die ene favoriete knuffel dan kwijtraakt of sneuvelt, dan heb je die andere nog. Maar dan is het ook weer zo dat er een bepaalde geur toch omheen zit, of omdat die altijd meegaat, dat die een beetje kapot gaat, dat ja, ook hoe weer dat dan bepaalde werkt, weet ik ook nog niet. Nou, sommige dingen zijn onvervangbaar. Ja, Lara. Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Inge die stuurde ook nog een berichtje in de Radio 1-app. En zij zegt: de geboorte van elk van mijn vier kinderen zijn dierbare herinneringen voor mij. Ook al waren de bevallingen geen pretje, het was het allemaal meer dan waard. En dan ook een reactie van Shafina. Die zegt: de reis van Amsterdam naar Marokko. De lange autorit waar wij, mijn broer en mijn zus, ook veel ruzie maakten, maar ook samen veel hebben gelachen en hebben gepraat. Langs de weg eten en overnachten in onder andere kleine dorpjes in Spanje. Achteraf hele dierbare en bijzondere herinneringen en momenten. Ja, mooi. Ja. Leuk ook dat iedereen zo zijn eigen invalshoek eraan heeft. Wat is jouw dierbaarste herinnering eigenlijk? Ja, ik vind dat een hele lastige vraag. Ja, daar vraag je me wat. Nou, ik denk dat ik vaak toch wel... ik hou heel erg van de zomer. Dus vaak als ik dan terugdenk... wij hebben een strandhuisje van de familie. Het is een heel klein huisje, maar het staat op het strand. Dus alleen in de zomermaanden is het daar. Mm-hmm. En ook nu ga ik daar nog vaker naartoe. Maar vroeger was ik dan een lange tijd bij mijn opa en oma. Mijn moeder moest dan werken. En dan was ik daar eigenlijk bijna de hele zomervakantie. En dan gingen wij voor mijn gevoel elke dag naar het strand. Dat is vast niet zo. Ja. Maar dat gewoon elke dag zo heerlijk zwemmen. En ijsjes eten en buiten een soort zijn. Heel onbezorgd, fijne tijd met je familie en je vrienden. Dat is in ieder geval wat nu in me opkomt. Misschien is dat ook omdat het zo koud is dat je dan heel graag weer daar naartoe wil. Ja, ik heb zin in de zomer, man. En nu zetten we die platen in. Ja. Jammer dat de radio soms niet zo werkt. Hoe creatief zouden we zijn als radiomakers als we dat zo zouden doen. En jou, van jou, Lara? Ja, mijn dierbaarste herinnering... Ja. Dit zou cliché zijn om nu gelijk de geboorte van mijn kind te noemen. Dus dat ga ik niet doen. Want ik denk, ik blijf een beetje uit de clichés vandaag. Maar mijn vader heeft epilepsie. En die is ook echt wel veranderd daardoor. Dus ik merk dat toen ik hierover na ging denken... dat mijn jeugdherinneringen, dus inderdaad de vakanties... en dat soort momenten, toen die nog zeg maar de vader was zoals ik hem... zeg maar in mijn hoofd nog steeds heb... dat wel echt hele dierbare herinneringen zijn. Maar dat is ook iets heel simpels als... 's avonds voorgelezen worden door hem. Mm. Dat kan hij nu nog steeds. Hè. Ik bedoel, hij heeft epilepsie, geen dementie... zoals iets waar we het eerder in deze show over hadden. Is hij veranderd? Zijn karakter is wel veranderd, ja. En heeft ook zijn geheugen aangetast. En elke keer als je een epileptische aanval hebt... dan loop je toch hersenschade op. Ja. Dat heeft hem wel veranderd als persoon. Iets wat hij zelf donders goed weet... en wat hij ook wel moeilijk vindt soms. Dus die herinneringen aan de vader waarmee ik ben opgegroeid... die zijn mij wel extra dierbaar geworden in de afgelopen jaren. Ja. Ja. Nou, mooi dat je dit wilde delen. Dank je wel voor... En jij ook, bedankt. Ik ga eens even in de Radio 1-app kijken. Diana, hey Diana is er weer. Wat fijn dat je luistert, zegt... Mijn dierbaarste herinnering is mijn oma die mij instopt in bed als ik daar logeerde... en met mijn zusje buiten spelen op een eiland waar wij elk weekend met de boot lagen. Heerlijk in de natuur. Fijne zondag. Nou, dat is ook voor jou zo een fijne zondag, Diana. Toch vaak met familie, hè? Of met dierbaren. Eigenlijk de kleine momenten waar we vooral de meeste waarde aan hechten... terwijl we vaak focussen op de grote momenten. Ja, behalen van een diploma of van die belangrijke levensmomenten, weet je wel, op jezelf wonen en zo. Maar ja, ik denk dat die kleine momenten waar je op dat moment zelf vooral niet door hebt dat het een belangrijk moment wordt later in je leven, dat die het meest dierbaar zijn. Ja. Mooi om te weten. Heb je nog een dierbare herinnering die je met ons wilt delen? Dan is die van harte welkom natuurlijk. Stuur hem in via de gratis NPO Radio 1 app en wie weet nemen we hem zo dan nog even mee. Straks gaan we in gesprek met acteur en danser Mohamed Boujara over de bijzondere voorstelling Club Inc., waar hun motto is Society would be better if we danced every day. En om daar alvast in te komen en te bewijzen dat het hoofd en hart heel goed samengaan, is hier Dansplaats van Brainpower. Yo, pop jij of pop ik? Iedereen pop, want die beat is zo dik. De zorgen in je kop zijn bovenal grauw. Dus je partyt er een bos, overal wauw. Je doet wel braaf, maar je hoopt op iets stouts. Want zoenen is zilver en bonen is goud. Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als Joko Ono's rauw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nauw. Tot je zoveel cyberzaal, het loopt uit de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus. Als je rode briesen smaakt, dan stroken of saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. Gezichtskleur zwicht, aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt al gauw, overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showt met een poos zo rauw. Voel de flow nou of sta hopeloos in de kou. Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chance maar en deze potje ken ik de hele nacht door dansen. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die plaat in de show en de beelden gaan swingen. Dansvloer, verchansvoer, is het mooie medium. En vroeger droeg iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, roffen door dacht. Hoge adidas of die gevlochten van dacht. Veel minder herkenby, was hip op de shit. GPE was militant en R&B swingbeat. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Illen op Paris of dansen op King B. Nou maar vergif op in. BBG, kick snare, hi-hat, vond ik het vrij vet. Eric B en Rod, Tough Crew tot Hijack. Raw, Bass, Run, DMC en Guy Man en Ultra. Jullie tijd was hype, hè? Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chans maar en oh. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. TLM. Speel je je Tekken D of check je Dragon Ball Z en dig je hem openbaar of zeg je het lekker niet? Overdreven? Slechts een tikkie en gasten doen lekker jiggy. Lekkere chickies die chillen met billen weer heftig ritmisch. Onderdeel van de E als guacamole, avocado. De tequila die ik wil is Don Julio Reposado. Heb je hem niet? Oké, okay, chill, ho maar. Doe niet zo slow, ja, ik neem corona. En je moet wel van hout zijn voordat je weer stopt. Want dit blijft langer hangen dan de wallen van Wim Kok. Dans maar, dit is jullie lekkere dansplaat. Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chans maar en au. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Chans maar en au. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dit is die dansmarène, we gaan je met verwennen. Je moet wel opgaan in die sfeer, dus laat je nou niet kennen. Je drinkt cognac, geen bierie, met streepjes in je wierie. Een zijden blouse, een pantalon, een Afrika medaillon. Dit is die dansmarène, we gaan je met verwennen. Je moet wel opgaan in die sfeer, dus laat je nou niet kennen. Die New Jay Swing aan boorden, die hoor je in je horen. Een oldschool ritme, hip-hop, soul, het zal nooit minder worden. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Kunnen we de hele nacht dansen, toch Lara? Zeker weten. En het is voorlopig nog wel even nacht. Ja. Dus we dansen nog even lekker door met Brainpower. Shari Klein is spoken word artiest en oprichter van The Pleasure Society. Met haar woordkunst en ander creatief werk viert zij seksualiteit en intimiteit in de breedste zin van het woord. Ze volgt haar hart en stemt haar woorden daarop af en nodigt het publiek uit om mee te reizen op haar sensuele reis. Dit gedicht heet Pindakaas en schreef ik inmiddels al zeker wel 2 jaar geleden. Maar elke keer als ik het voordraag of lees, resoneert het nog steeds met mij. Ik schreef het in een periode dat ik veel met mijn lijf bezig was, denk ik, als ik het me goed kan herinneren. En probeerde ik eigenlijk te omschrijven hoe het kan voelen als je bepaalde sensaties in je lijf voelt, als je verliefd bent of als je je kwetsbaar voelt in een beginnende relatie bijvoorbeeld. Dus dat is waar dit gedicht over gaat. Je hoort nu Shari Klein met het gedicht Pindakaas in De Nacht is Zwart. Soms weet je het even niet. Dan ben je net dat ene puzzelstukje kwijt. Dat stukje waardoor het plaatje past. Dat het klopt. Soms dan voelt alles even heel helder. Dan is het water zo doorzichtig dat je zelfs de allerkleinste beestjes kunt zien. Misschien zie je zelfs als ze je aankijken. Soms voelt je lijf leeg. Dat gevoel van honger, maar dan niet alleen in je buik, maar in elk celletje van je lichaam. Een boterham met pindakaas zal die honger niet stillen. Maar wat dan wel? Soms weet je hart precies wat ze wil. Dat het bijna lijkt alsof je hart een heel klein mondje heeft en precies de juiste woorden vindt om te zeggen wat ze wil. Wat ze nodig heeft. Oh, en dat voelt dan zo lekker, hè? Soms voel je diep gewortelde lust. Dat je het zelfs in je haarpuntjes voelt. Zo sterk is die lust. Het is een vuurbal. Een bal met vuur. Ze kan geen kant op, maar ze is er wel. Ken je dat? Soms wil je lijf wat. Het weet precies wat ze wil. Ze wil dat en dat alleen. Ze wil zoenen, ze wil strelen. Ze wil verdwalen, ze wil nachten doorhalen. Soms wil je lijf iets anders dan de ander. Ze wil dan vluchten, misschien wel stilstaan. Dan wil ze ruimte, even zuchten. Soms is iets soms. Dan komt het dus soms voor. Maar zeker niet altijd. Soms is dat oké. Soms is dat ook niet. Maar even zo vaak is dat soms. Bedankt voor je bijdrage, Shari Klein. Wil je meer van haar werk horen? Dat kan op Instagram. @Shari Klein, dat schrijf je S-H-A-R-I, Klein met een K. Of @ThePleasureSociety, of het kan natuurlijk allebei. Nu we een groot deel van deze uitzending in onze hersenen duiken en dus vooral in ons hoofd zitten, moeten we vooral niet vergeten om ook te blijven voelen. Feel Something van Chris Brown. I need to feel something. I need to feel something. I need to feel something, yeah. I need to feel something. Ooh, oh, oh. 'Cause damn, it's so good. And damn, it's so bad. I hear it so good. I make it talk back. You tell me it's mine. You know I like that. I'm reading your signs until your climax. I need to feel something. Ooh, I just think it's funny that you on the same page. You usually call me, act like you don't know me. Something changed. I just think it's funny that you don't feel pain. You're so numb to pain. Love has changed, but something's strange. I remember all them songs, baby. Baby, undressed. I'm talking rough sex. I'm gon' stress you. You call me names they wouldn't know me as. I pull your hair back. You start to act better. 'Cause damn, it's so good. And damn, it's so bad. I hear it so good. I make it talk back. You tell me it's mine. You know I like that. I'm reading your signs until you climax. I need to feel something. Chris Brown met Feel Something. Van 20 januari tot en met april 2024 maakt de voorstelling Club Inc. een landelijke tournee. In Club Inc. neemt host Connor Schumacher je mee in een wervelende totaalervaring van verbinding. 9 spelers, waarvan 6 dansers, neurodivers zijn van Theater Babel en ze openen de dansvloer en zetten de toon. Club Inc. is een co-productie van de ARK / Conor Schumacher, Theater Babel en Dansateliers. En de voorstelling ging dus op 30 september jongstleden in première tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Het motto van de voorstelling is: Society would be better if we danced every day. En dat is dus het vertrekpunt. We spreken deze ochtend met Mohamed Boujara, danser, stylist en co-creator. Onder andere, goedemorgen Mohamed. Goedemorgen. Zo, jij hebt er Hallo. Zin in, daar hou ik van zo in de ochtend. Ja, ik heb al drie expressos door. Kijk, helemaal stijf van de koffie. Ja. Heb je al gedanst, een morning dance gedaan? Nee, dat nog niet. Dat heb ik gisteravond al gedaan. Dus dat voelt eigenlijk nog als gisteravond voor mij. Maar ik heb een paar uurtjes kunnen slapen. Oh, fijn. Maar ik heb gewoon met mijn gedachten gedanst om klaar te zijn voor deze gesprek. Kijk. Want we gaan het hebben over Club Inc., de voorstelling waar jij bij betrokken bent. Dans je zelf ook mee in de voorstelling? Ja. Ik ben dus ook danser nu in de voorstelling. Ik heb het ook samen met Conor gemaakt en Marion van der Schot. Samen met z'n drieën zijn wij al een tijdje aan het werken, 5 jaar al, voor de Art Company. En ik heb ook de poster opgesteld samen met Marion, die de styling heeft gedaan. Dus ik heb heel veel hoedjes op voor deze voorstelling. Ja, dus multi-inzetbaar. Ja, dat vinden we, dat hebben we graag. Hebben we graag, zeker. Multitalent. Mm. Wat kunnen we verwachten tijdens de voorstelling, Mohamed? Kan je dat beschrijven? Ja, dus de voorstelling, je kan zeker verwachten dat je gaat lachen. Er is heel veel plezier, er is heel veel vragen die wij stellen aan onszelf en aan het publiek. Je kan verwachten dat je gevraagd wordt om jezelf te betrekken in de voorstelling. Om je leven in onze voorstelling te brengen. Het is praktisch gezien 70 minuten lang en we hebben de voorstelling in 2 gedeeld. De eerste deel is een echt... heb je heel veel schoonheid, theater, dans, hele coole muziek. En de tweede deel van de voorstelling vragen we jou letterlijk om gewoon mee op podium met ons te komen om te dansen. Oh, wat leuk. Je mag ook altijd niet meedansen en je gewoon op je stoel blijven zitten en kijken van hoe mensen wel meedoen. Dat mag ook altijd. Dus ja, want ik kan me dat voorstellen... Dat is ongeveer wat je kan verwachten. Ja. Dat is ook best wel lastig als je zeg maar... Ik ben geen danser. Ik hou wel van dansen, maar dan ligt de lat natuurlijk wel hoog als je met professionele dansers op het podium gaat staan. Ja, ik kan dat snappen. En daar zijn we ook heel bewust over. Dus daarom maken we het juist bij mensen helemaal warm. Het lukt ons wel altijd. We zijn altijd zo surprised hoeveel mensen gewoon echt jumpen met ons op podium. Omdat je echt naar ons hebt zitten kijken op een tijd. En je leert ons ook kennen op een bepaalde manier. Waardoor die drempel dus dan echt, die vierde muur die er altijd is in een black box, verdwijnt op een bepaald moment. En Conor Schumacher is er ook heel goed in om die... Oh ja, om je warm te maken, om toch mee te willen doen. Ja. Je gaat het altijd moeilijk hebben als je geen danser bent. Maar ja, soms trek ik jou gewoon mee en moet je gewoon even zoals jumpen in het water. Gaat ook om het plezier, toch? Ja, en het lukt wel altijd. We zijn altijd. Je kunt echt verbaasd worden van hoeveel mensen toch wel altijd meedoen. Fijn. Nou zeg jij, er is een muziek, dans. Dat snap ik bij een voorstelling. Wat voor soort dans, wat voor soort muziek laten jullie zien en horen? Ja, we zijn vooral geïnspireerd door de clubscene. Daar komt heel veel van onze muziek, eigen muziek waar wij naar luisteren, waar Conor naar luistert. En de dans waar wij mee bezig zijn, Ark heeft zo'n beetje een missie van... om aan te tonen en manieren te vinden van hoe dans een middel kan zijn om inclusiviteit te creëren, om verbinding te creëren. En die soort van esthetiek zoeken wij op. Dat is niet een specifieke manier van bewegen, maar het is een beweging dat open blijft en zich aanpast aan de persoon die danst. Dus als jij met ons komt dansen, dan dans je eigenlijk altijd hoe je zelf wilt dansen. Dus we hebben niet echt een soort van beeld of vorm dat ik jou kan bestellen. Geen vaste stijl of het is niet alleen maar hip-hop of alleen maar modern of... Nee, en ik ben zelf dus als danser in de voorstelling ben ik iemand die hip-hop doet. Ik heb de conservatorium gedaan. Ik kan ook heel Ik ben ook Marokkaan, dus ik heb ook heel veel Marokkaanse dans. En in de voorstelling, de hele voorstelling lang, heb ik altijd de vrijheid om door al die soorten van bewegingen te reizen. En zoals je eigenlijk in een club doet, snap je? Ja. Zoals je zelf ook gewoon altijd kunt kiezen hoe je beweegt. Maar je kan altijd, er is altijd een manier, dat is waar Connor dan ook juist zijn werk rond heeft gemaakt. Dus zoeken naar die manier dat die soort van stijl die het inclusief is. Ja. En dat iedereen mee kan doen. Wat heerlijk. Ik hou van dansen, ik hou van uitgaan. Ik zie me helemaal staan met jullie op dat podium, hoor. Ja. Ik spring als eerste erop. Ah ja, en welke voorstelling kom je dan kijken? Nou, laat maar weten wanneer ik welkom ben. We hebben de volgende, die komen volgende week vrijdag en volgende week zaterdag hebben we nog voorstellingen die komen. Dus dan moet je zeker komen dan. Ja, leuk. Je hebt me warm gemaakt hoor. Ah, leuk. En er is ook nog iets bijzonders dan behalve eigenlijk het interactieve en ook het clubthema. Want zes danders, dansers zijn neurodivers. Voor de mensen die dat misschien niet weten wat dat precies is, wat betekent neurodivers? Ja, neurodivers wil zeggen neurologisch anders. Dus je brain werkt gewoon anders. En bijvoorbeeld neurotypisch is dan de brain die werkt op een manier dat de meeste mensen weten of accepteren dat normaal is. Dus en, bijvoorbeeld iemand met autisme is neurodivers, hè? Om het even, is neurodivers. Ja. Iemand met Down-syndroom is neurodivers. Je kan het eigenlijk trekken hoe ver je wilt. En iemand met autisme, soms zie je dat iemand autisme heeft. Mm-hmm. En soms zie je niet dat iemand autisme heeft. Dus ik persoonlijk ga ervan uit dat we allemaal neurodivers zijn. Ja. Sommigen gewoon een beetje meer dan de anderen. Ja, we zitten allemaal op het spectrum. Yes, en inderdaad zijn er zes die eigenlijk van Theater Babel komen. Maar in Theater Babel is het ook een gemixte crew. Dus tussen hun heb je mensen die neurotypisch zijn en neurodivers. En beide zijn deel van de crew, van de performers. Dus we hebben zes van Theater Babel. Maar niet iedereen daarvan heeft een specifieke neurodiversiteit die gediagnoseerd is. Ja, mooi verwoord. Ja. Hoe zie je dat dan ook terug in het maakproces? Wanneer je zoveel diversiteit hebt in zo'n crew? Ja, natuurlijk zie je dat altijd terug. Je kan niet gewoon zomaar doen wat je wilt als wat er eigenlijk zo'n de meeste dans. Hoe je het kent in de danswereld van de choreograaf wil iets en dat gaat gebeuren. Zo kan je niet gewoon te werk gaan met een hele diverse crew. Maar wij beginnen eigenlijk altijd van de vraag van wat kan je geven of wat heb je nodig en hoe ontvang jij informatie? En vanuit die vragen krijgen we dan een bepaalde specifieke manier hoe zij daarmee omgaan. En dat geeft dan vorm aan de voorstelling. Was dat duidelijk? Ja, zeker. Was dat op een duidelijke manier kunnen... Ja? Ik zit meer te denken... Dus eigenlijk, Het zou eigenlijk heel goed zijn voor elk proces om die vraag te stellen. Omdat iedereen eigenlijk toch net een beetje anders omgaat met leren of informatie omzetten tot actie. Dus misschien moeten we dat allemaal integreren in ons werkgesprek. Dat is ook een beetje wat we in Club Inc. Benoemen, ook op een bepaald moment, of voor onszelf benoemen. Van wij zijn ook echt geïnspireerd door het Theater Babel, van hun werkproces en hoe bijvoorbeeld qua uren, hoe zij beginnen van 9:30 tot en met 16:00, in plaats van tot en met 18:00, wat de meeste dansproducties hebben. Dat je een kortere werkdag is soms zoveel efficiënter dan een lang uitgewerkte werkdag. En dat zijn kleine dingen. We hebben het vaak over kapitalisme in de voorstelling ook. En over dans en beweging en hoe dingen anders kunnen. En je hebt inderdaad gelijk. Van soms kunnen we echt veel leren. Van naar elkaar kijken dat we allemaal heel anders zijn. Ja. Dus uit die verschillende mensen die allemaal mee hebben gewerkt aan die voorstelling, daar is vooral de inspiratie dan ook vandaan gekomen. Ja, heel veel inspiratie, heel veel jokes gekomen van hun. We hebben ook echt heel veel gelachen tijdens het proces. Heel veel plezier gehad. Ja, ik heb hier echt enorm veel plezier aan gehad. Of heb er nog plezier aan. Ja, en dat is toch het allerbelangrijkste, dat je plezier hebt in je werk. Ja. Ja, en dat je betaald wordt daarvoor. Dat is ook niet onbelangrijk. Zeker een belangrijke bijzaak, ja. En dat brengen wij echt. Dat is een hele leuke zin dat Connor dan in de voorstelling zegt. Spoiler alert, maar ja, dus toch maar. We talk about the big D and the big C. Dance and capitalism. Ja. En dat is iets dat wij graag altijd naar boven brengen. Dus, ja. Ja. Hoe reageert het publiek daar dan op? Oh ja, het publiek is altijd helemaal mee, van het begin al. Het belangrijkste voor ons is dat er een vibe is. En het is zo'n sterke vibe die we samen maken. En door de sterke performers met Mary Jane, Ali, Patrick, Milton, Victoria, Terrence, Wilma en Imka. Het zijn allemaal, en Mayon, we zijn allemaal de performers. We zetten zo een sfeer tussen ons die zo duidelijk is, dat de mensen daar eigenlijk... Ja, gewoon dat is aanstekelijk. En de mensen zijn surprisingly echt wel helemaal mee. Voor mij toch wel, hè, zijn helemaal mee. Je krijgt zo eigenlijk een gevoel dat je mee wilt doen. En die kans krijg je dan ook op het einde. En omdat ze juist met zoveel meedoen op het einde, is dat een soort van bevestiging van yes, they got it. En We hebben ook heel veel goede feedback die we krijgen. Ja. Want jullie hebben eigenlijk, de voorstelling is geïnspireerd op de motto Society would be better if we danced every day. Naast dat ik het daar helemaal mee eens ben en dat ook zo voel. Zijn er nog andere dingen die jullie het publiek hopen mee te geven na deze voorstelling? Eigenlijk. We hebben het idee dat je, als je naar een andere kijkt en je benoemt de andere als anders, dan zo wordt iemand anders. En een manier wat we graag met de mensen willen bespreken is van hoe kan je jezelf in iemand zien? Hoe kan je jezelf betrekken in iemand? En dan begin je eigenlijk naar heel veel vergelijkenissen te komen. En wat we eigenlijk meegeven, wat heel belangrijk is, dat de voorstelling niet een soort van les is van deze is wat je moet weten. Maar het zijn meer vragen die wij aan onszelf en tussen ons hebben gesteld. En deze is een moment dat jullie mee kunnen luisteren en mee kunnen kijken naar wat wij hebben gedaan. Dus het is heel belangrijk dat we niet met een soort van we know it better energy komen en dat de mensen naar ons moeten komen voor antwoorden. Maar dat de vragen gewoon open blijven en dat je misschien na de voorstelling, door jezelf daarin te brengen, voor jezelf ook meer vragen hebt. Ja, als je nou de voorstelling in drie woorden moet omschrijven, Mohammed, hoe zou je voor de mensen die denken, ik wil dit, ik twijfel misschien nog een beetje of ik Club Inc. moet gaan zien. Mm-hmm. Maar geef me drie woorden waardoor ze overtuigd raken dat ze moeten komen kijken. Drie woorden. Echt grappig. Ja. Eén. Chill. Nice. Like chill, really relaxed vibe. En drie. Intellectual. Ja. Wow. Ja. Kijk. Want we brengen ook echt heel veel. We hebben denkers zoals Bell Hooks, waar wij echt enorm naar opkijken. Die quoten wij vaak ook in voorstelling. En we proberen echt op een intellectuele manier ook met de mensen bezig te zijn. Dus dat is chill, intellectual en wat zei ik nog? Lachen. Ja, ja. Plezier. Want ja. Ali Özdemir is een van de meest grappige mensen die ik ken. Nou, bij deze heb je ons, hoef je niet meer te overtuigen. En ik hoop de mensen die luisteren ook niet. Dank je wel voor je tijd, Mohammed Boujara. Fijne zondag. Ja. En heel veel plezier nog. Als ik nog één ding mag zeggen. Nou, eentje dan. Mag ik nog een ding zeggen? Voor de mensen dan die willen komen, als ze meer informatie willen hebben, dan kunnen op arkconnorschumacher.com. Daar heb je alle informatie van de volgende voorstellingen die we hebben. Ja. Er komen nog in Tilburg, in Utrecht en in Amsterdam. Super. Dan ga ik kijken en kom ik in Amsterdam bij jullie kijken. Yes, sir. Dan moet je zeker op het einde mee komen dansen. Zeker. Ik kom er met een slide in, hoor. Yes, nice. Dankjewel, Mohammed Boujara. En fijne zondag nog. Ja, dank je. Fijne zondag. Dag. Dank je. We gaan deze uitzending afsluiten in de wolken.